que tu adorrogoharás, ha que ya está, me tarazarás, me tratas del que iborconam, barco y me retojunconam. دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی، برنامه بامدادی امروز شنبه 22 مهر ماه 1391 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2012 میلادی با همراهی شما آغاز میکنیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی را داره برای هموطنان گرامی روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا ساعت 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتونید برنامه بامدادی رادیو البرز رو از طرق مختلف گوش کنید، از طریق فیسبوک رادیو البرز، از طریق تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور از گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله. شما میتونید به طور مستقیم گوش کنید. هموطنان ساکن شهر آهوس محل پخش برنامه‌های رادیو البرز میتونن از طریق رادیو معمولی ترانزیستوری از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز گوش کنن. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. شما آخرین دادای خبری رو میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.geek و فیسبوک رادیو البرز، تارنمای irangulobal.info و فیسبوک دانمارکس نیوز آخرین دادای خبری رو شما میتونید دنبال بکنید. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز و در تارنمای iraninfo.geek موجود است. با ما باشین تا ساعت 12:30 امروز. همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست. گاهی وقتاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، گاهی وقتاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا هر گفتنیه، کار تو عشق منو شمردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه، کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. گفتی بگو عاشق و بیمار کیستی، من عاشق تو تو بگو یار کیستی، راهی وقت که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، کار تو عشق منو شمردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه، کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. عشق عاشق همه حرفا رفتی اما دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خودش اعلام کرد تولید نفت ایران بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است. در گزارش این آژانس که روز گذشته منتشر شد گفته شده است که تولید نفت ایران روزانه 220,000 بشکه کاهش یافته و در ماه سپتامبر مجموعاً 2,630,000 بشکه نفت تولید کرده است. بر اساس گزارش ها از بروکسل، اعضای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسیدند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع دیپلماتیک در بروکسل گزارش دادند که در دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، شبکه بانکی و صنایع ایران هدف قرار گرفته. یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت که نمایندگان ارشد این اتحادیه روز گذشته جمعه موافقت اولیه خود را با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز پنجشنبه سومین گزارش خودش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده است. در این گزارش 23 صفحه‌ای به 124 مورد نقض حقوق بشر در یک دوره 6 ماهه یعنی از بهمن ماه تا تیر ماه سال جاری اشاره کرده است. از جمله ضرب و جر فعالان حقوق بشر در زندان به وسیله باتوم، تجاوز جنسی، جلوگیری از خوابیدن و اعدام ساختگی از جمله موارد نقض حقوق بشر در این گزارش مطرح شده است. سه کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر روز شنبه یعنی امروز را متوقف کنند. حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بانک مرکزی را متهم کرده که برخلاف منابع کشور روزانه بین 130 تا 150 میلیون دلار ارز از طریق 5 دلال وارد بازار کرده است. جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در داخل و خارج از کشور توقیف کیهان کاریکاتور و لغو مجوز خبرگزاری وفا را محکوم کردند. عفت مرشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی در نامی از بازداشت دو فرزندش مهدی و فائزه هاشمی انتقاد کرد. شرکت هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد به دلیل بحران ارزی در ایران و سقوط ارزش ریال پروازهای خود را به تهران تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. سخنگوی شرکت مرکس، بزرگترین شرکت حمل و نقل کشتیرانی در جهان، اعلام کرد که این شرکت حمل و نقل کالا برای ایران را متوقف کرده است. گزارش ها حاکی است که در راستای تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا دو شرکت بیمه اروپایی ارائه خدمات به نفتکش‌هایی را که در تجارت نفتی ایران دخیل بودند متوقف کرده است. وزارت دارایی آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های خودش علیه ایران را به مدت 45 روز دیگر تمدید کرد. این تعلیق برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برقرار شده بود. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در ایران در شهریور ماه بیش از 66% نسبت به شهریور پارسال کاهش یافته است. 2500 دانشجو خارج از ایران در نامه‌ای به احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت نرخ ارز برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور شدند و بالاخره واردات 200,000 تن گندم آلوده هند توسط ایران تا 2 ماه آینده. وزیر مواد غذایی هند گفت بر اساس توافق کشورش با ایران در ماهای دسامبر و ژانویه، آذر و دیما 200,000 تن گندم هند به ایران صادر خواهد شد. وای تو که عشق منی، به فکر من باش کمی، به فکر من که عاشقم ولی تو بی خیالمی، به فکر من که بعد تو خسته و بی طاقت شدم، آهای به فکرتم هنوز، به فکر من باش کمی. آهای تموم زندگیم بی تو، تموم زندگیم، آهای تموم زندگیم، روبه و روبه زندگیم، آهای تموم دل خوشیم، با تو خوب نمی خوشیم، آهای تموم زندگیم بی تو، تموم زندگیم، آهای تموم زندگیم، روبه و روبه زندگیم، آهای تموم دل خوشیم، دا تو خواست می تو که عشق منی، به فکر من باش کمی، به فکر من که عاشقم ولی تو بی خیالمی، به فکر من که بعد تو خسته و بی طاقت شدم، آهای به فکرتم هنوز، به فکر من باش کمی. آهای تموم زندگیم بی تو، تموم زندگیم، آهای تموم زندگیم، روبه و روبه زندگیم، آهای تموم دل خوشیم، دا تو خواست می خوشیم، آهای تموم زندگیم بی تو، تموم زندگیم، آهای تموم زندگی. صدای باران بیدارم می کند. نمی خوام، ولی در این بیداری به تو فکر می کنم، به تو، خاطرات و حرفایی که به من گفتی. به من گفتی چه کردی که من از زندگی لذت نمی برم. من از تو نپرسیدم تو چه کردی که نگذاشتی صدای باران بیدارم نکند. وقتی باران می بارید احساس کردم آن چرا که شبها از من گرفته است تویی. با امید طرفت آمدم و ناامیدانه برگشتم، چرا که تو را در تکرار گذشته دیدم. آن چه دیدم تکرار گذشته بود، دیدم با او رفتی سفر. آن در باورم نبود، ولی این ناباوری ها بخشی از زندگی بارانی هم شده که بیدارم می کند. آنچه دیدم در باورم نبود، ولی این ناباوری ها بخشی از زندگی بارانی هم شده که بیدارم می کند. درود بر شما نازنینان در سراسر این جهان که زندگی رو میگذرونید و پذیرفتید که زندگی همینه. با تغییرات هوا، با این تغییراتی که هوا داره، هموطنان ما مخصوصا سالمندان و کودکان شرایط بسیار نامساعدی در آذربایجان زلزله زده دارند. امیدوارم که کمک‌های مستقیمتون رو حتما ازش دریغ نکنید، چرا که کمک شما هرچی ناچیز باشه با بالا رفتن عرض میتواند دست هموطنان نازنین ما رو بگیرد. به این مسئله فکر کنید که بسیار انسانی است. اولین قانون طبیعت اینه که از هرچه حراس داشته باشی اون به طرف تو جذب میشه یا جلب میشه. شما از هر چیزی که در طول عمرتون بترسید حتما اونو تجربه خواهید کرد. سر منشأ مثبت اندیشی از باورهای ما میاد. اعتقادات هر فرد او را به بدبختی و خوشبختی میبرد. انرژی حاصل از فکر کردن هرگز نمیمیرد. برای همینی که ما دائما داریم فکر میکنیم. اما در فکر کردن اراده به کار بردن کلمات دست خود ماست. پس دقت کنید که کلمات خود را در جهت مثبت، کردار درست و واقعا افکار درست و احساسات زیبا به کار بگیرید. هرچه شما در فکر کردن خود فکر کنید، فکر میکنید که درست است. هرچه که فکرم غلط باشد باز هم ما فکر میکنیم که درست است. برای همین افراد خلافکار و برای همین زندان ها ساخته شده. رفتار والدین، رفتار اجتماع، هر کاری که دیگران میکنند برای همین باعث شده که کارهای غیر انسانی صورت بگیرد. شما این روزا فکر میکنید که دارید همه فکر میکنیم که بین ایران و اسرائیل جنگ میشود، یا فکر میکنیم که میشود یا فکر میکنیم نمیشود. این افکار ماست. ذهن ما آنچه فکر میکند به واقعیت نزدیک میشود. بله، اونجا ایران سرزمین ما واقعا یک انکار ناپذیره که مشکلات زیادی داره و از فکرم داره کم کم خارج میشه. با وجود اینکه یونسکو روی همه کتابا برچسب زد خلیج فارس و حرف خودش رو پس گرفت، باز امارت دوباره ادعای حاکمیت کرده. حتما این مسئله رو در آینده باید خیلی جدی گرفت. اتومبیلایی که در کنفرانس ایران ضد گلوله از عراق کرایه کرده بودند، مجبور شدن 1 میلیارد به آنها پول کرایه بپردازند. چند تایی از اونم که خریده بودند برای فروش به حراج گذاشتند. یک هموطن مسجد سلیمانی کتاب آشپزی در آلمان نوشته که راه عشق از مسیر شکم عبور میکند و نامش گذاشته شادکامی ایرانی. کلاسی باز کرده، شاگردان آلمانی هم برای یادگیری غذای ایرانی مشغول هستند. در اشتوگارت صحبتی که کردیم در این شهر انجام میشه. در شب جشن مهرگان ما ساندویچ کباب ایرانی با سماق داشتیم و مرغ باربیکیو درست کرده بودیم. یک دختر 7-8 ساله اومد از من پرسید ساندویچ کباب دارید؟ من دیدم که دیگه نداریم، گفتم تو نخوردی؟ گفت نه. گفتم ولی من ساندویچ خوشمزه مرغ باربیکیو دارم. گفت نه، من فقط کباب دوست دارم. منظور ما از ساندویچ خوشمزه نیست، منظور این است که این دختر با وجودی که اصلا توی ایران به دنیا نیومده، اما مزه غذای ایرانی رو دوست داره. امیدوارم که یه شرایطی بتونم درست کنم. خواستم به شما بگم که خیلی چیزای ما با تولد ما به وجود میاد. اگر غذای خوبی درست کنیم، واقعا غذای ایرانی خوشمزه ترین غذا خواهد بود. درباره آشپزی گفتم، یه مرد چینی در لس آنجلس که رستوران داره، همسرش رو 4 روز در دیک بزرگ پخت، به پلیس زنگ زد که من در راه رستوران خونه همسرم رو گم کردم. این آدم وحشی حالا رفته تو زندون تا آب خنک بخوره تمام عمرش، نوشی جونش. زنی بعد از 36 سال با عشقش در فرانسه ازدواج کرد. هر دو خانواده دار شده بودن در مراسم شرکت کردن. خوش به حالشون، عشق واقعیه. و ما هم یک آهنگی هم بدونی که بشناسیم براشون پخش میکنیم. یه دختر هندی که مدت‌ها از درد شکم مینالید، تشخیص تومور داده شد، اما از شکمش 2 کیلو مو بیرون آوردن. چرا؟ او از کودکی عادت داشته موی خودشو تو دهانش میپیچونده. مواظب مو و ناخون مخصوصا در بچه‌ها باشید. جانت جکسون خواهر مایکل یه دوست پسر عرب ثروتمند داره، برای همین روزا با حجاب اسلامی ظاهر میشه. در مشهد هم یه هتل مجلل به نام هتل مجلل درویش ساخته شده که تمام سبک معماری کشور همسایه‌ها رو داره. این هتل 3 میلیارد هزینه ساختن بوده و وسیله آقای درویش پرداخت شده. در هفته گذشته یه جسد از آسمان به روی ماشینی در محله پولدارهای لندن سقوط کرد. او جوانی بود 30 ساله آفریقایی که تحقیقات ادامه داره. سفارت ایران در خارج الکترونیکی شده. شما میتونید از طریق ایمیل اقدام کنید پاس و کارت و ملی و شناسنامه کودکان را سریع دریافت کنید. بعد از یه شنیدن یه موزیک زیبا ورزش میکنیم. قرار نیست که هزینه هم بپردازیم برای ورزش. ورزش رو در هر شرایطی میتونیم انجام بدیم. ورزش به سلامتی طول عمر ما میافزاید. خب پس اینجوره چرا ما ورزش نکنیم؟ آدم های بزرگ عظمت دیگران رو میبینند. آدم های بزرگ عظمت دیگران را میبینند. آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند. آدم‌های کوچک عظمت خود را در تغییر کردن، تجاوز کردن به حریم دیگران می‌بینند. لبخند همیشه برای شاد زیستن نیست. لبخند پیامی است اجتماعی، به دیگران میرسونیم که از دیدنت خوشحالم، دلم برای دیدارتون تنگ شده است. با این لبخند این پیام رو میرسونیم و با کلمات زیبا این رو میگیم که عزیزم دوستت دارم، با ما باشید، ما هم با شما هستیم. Thank you. زیبا ورزش میکنیم. این ملودی زیبا اسمش دریای بی پایانه و به دریای بیکران سلامتی میرسیم. من ورقه ورزشم رو نیاوردم، اما میخوام خدمتتون بدونی که یادداشت کرده باشم یه چیزایی رو خدمتتون بگم. حتما صبح هوای ریه رو عوض کنید، چرا که اکسیژن جدید به ما بسیار کمک میکنه. بعضی هموطنان رو میبینم که از خواب رفتن، گس کردن و درد دست و پا صحبت میکنن، مخصوصا دستای خودشون. بیشترم این درد در خانوم ها بیشتره. هموطنانی که دستاشون میخوابه، معلومه صبح که از خواب بیدار میشن احساس خوبی ندارن. تنها راهش اینه که شبها دستا رو گرم کنید روی گاز یا یه اتو بردارید روی حوله بذارید، بعد دور دستتون بذارید، بعد اونو روغن زیتون بمالید. روغن زیتون فقط برای غذا درست کردن نیست، یک پومادیست برای سلامتی. روماتیسم آبی بودن خون یا مقداری از دست دادن گلبول‌های قرمز که در کودکی به آدم دست میده، بر اثر چرک لوزه یا یه منیژیت، یه بیماری آنفولانزا، یه بیماری عفونی باعث میشه که آدم روماتیسم میگیره. آلتروز سفت شدن رگ‌های دست و پاست. بعضی موقع میتونه ارثی باشه، اما بعضی موقع میتونه بر اثر کار و استفاده زیاد از دست باشه. هموطنانی که این مشکل دارن نباید از دستشون برای ظرف شستن استفاده کنن، چرا که این آبکی بودن بدن باعث میشه که آب دوباره جذب بدن میشه و این جذب شدن آبه که دست شب ناراحت صبح میخوابه. مطلب دیگه که میخواستم خدمتتون بگم، هوای اینجا مثل هوای شمال ایرانه. یه تفاوت داره که ایران، در شمال ایران هوای بیرون گرمتر از خونه است، چرا که ما امکانات نداریم. برای همین اگر دست پای شما هر شب میخوابه، سعی کنید که این روش رو امتحان کنید. دست رو گرم کنید، روغن زیتون بمالید شب تا صبح و صبح بلند شید دست رو با آب گرم روغن رو بشورید. بعد از ساعت 4 از خوردن غذاهای سرد، چون یک بخش از سلامتی مربوط میشه به خوردن غذا، بعد از ساعت 4 از خوردن غذای سرد مثل بستنی و ماست و از غذای تند بپرهیزید، چون این دوتا عاملی هستن که باعث خوابیدن دست میشن. خوردن غذاهایی مثل سالاد، گوجه و به آدم کمک میکنه که ناراحتی ما بیشتر و بیشتر بشه. برای همین باید حتما غذاتون رو آب پز کنید تا بخورید. روماتیس امروز جان میلیون ها انسان رو در دنیا در رنج گذاشته، اما برای کم کردنش تنها یه راه داره و اونی که اونی گرم نگه داریم، بریم استخر. البته استخر سرد نه، سونا بهترین گزینه است و شستن مرتب دستا با آب گرم. امیدوارم که همیشه شما از سلامتی برخوردار باشید، اما سلامتی یک بهایی داره که همه باید بپردازیم، باید ورزش کنیم. باید ورزش کنیم، چرا که امروز هزاران بیماری از بی‌تحرکی سراغ ما میاد، مثل استرس، مثل هیجان، مثل سردرد، مثل پادرد، مثل کمردرد و از همه مهمتر خستگی که دائما انسان‌ها دارن. براتون آرزوی سلامتی می‌کنم. کوتاه براتون میخونم. امروز موقعی است که ما باید این مقاله ها رو کوتاه در خدمتتون ارائه بدیم، چرا که نیاز است و نیاز میبینیم که این مقاله ها رو حتما تهیه کنیم در اختیارتون بذاریم. اگر جنگ ایران با اسرائیل احتمالاً صورت بگیرد، همراهان ایران چه کسانی هستند؟ یک کارشناس خاورمیانه گفت اکثر مردم جهان عرب، کشورهای مثل عراق، سوریه، سودان، الجزایر در جنگ احتمالی ایران و اسرائیل همراه ایران هستند. مصر و لیبی نظاره‌گر خواهند بود. کارشناس مسائل خاورمیانه آقای صادق اسخهی فکر میکنم درباره این جنگ گفت که اکثر کشورهای جهان عرب با ایران خواهند بود و حتی تجاوز به اسرائیل را حق ایران میدانند و داشتن انرژی اتمی و استقلال و تصمیم گیری سیاسی را حق ایران میدانند. درباره حمله احتمال جنگ ایران و اسرائیل، رژیم های حاکم کشورها به سه قسمت تقسیم شدند. بخش اول در منطقه خلیج فارس که تصمیم گیری دست خودشان نیست، هم پیمانان آمریکایی آنها تصمیم میگیرند و دیکته میکنند و آنها عمل میکنند. کشورهای مانند سودان، عراق، سوریه، الجزیره، الجزایر همراه ایران هستند، اما در عملیات نخواهند بود، چرا که خود در بحران جنگ با آمریکا هستند. البته آنها نظاره‌گر هم نخواهند بود، در صورت حمله احتمالی در یک جنگ اقلیمی با ابعاد جهانی شرکت با ایران شرکت خواهند کرد و همراه خواهند بود. او گفته که نظاره‌گر این جنگ مصر و تونس و لیبی خواهند بود، چرا که مشکل داخلی دارند و قدرت تحرک آنها در بیداری اسلامی ضعیف است. آقای حسینی اشاره میکنه چون انتخابات آمریکا در پیشه، هر کاری که انجام بشه بعد از انتخابات است. او برای تلاش میکنه که جلوی جنگ گرفته بشه. اما جنگ غیر رسمی ایران و ترکیه در خاک روسیه سوریه جنگ غیر رسمی ایران و ترکیه در خاک سوریه ایران برای نجات جان 48 تن از شهروندان در سوریه از ترکیه کمک خواست. روزنامه‌های ترکیه از تشدید تنش بین ایران و ترکیه بر سر سوریه خبر می‌دهند. کارشناسان نیز از تیرگی‌های بیشتر مناسبات دو کشور میگویند. احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی TRT گفت تمامی کسانی که وی با آنها ملاقات کرده در این زمینه که بشار اسد باید برود موافقند، اما اختلاف نظرها بیشتر بر سر دوران اسد تمام شده هستند. ایران و سوریه بر این باورند که ایران و سوریه بر این باورند که بشار اسد باید بماند. آقای وزیر امور خارجه ترکیه پیشنهاد کردند دوران رهبری را به فاروق الشهر معاون بشار اسد سپرده شود و داوود اوغلی خاطر نشان کردند که فاروق الشهر مرد معقولی است و در کشتار مخالفان سوریه دخالتی نداشته است. این صحبت وزیر امور خارجه ترکیه بعد از دیدار 24 ساعته محمد رضا رحیمی معاون احمدی نژاد از ترکیه گفته شده است. مبادلات 25 میلیاردی ایران و ترکیه. آقای رحیمی وقتی از ترکیه بازگشت از حادثه‌ای که در مرز سوریه و ترکیه اتفاق افتاده بود از سوریه‌ها معذرت خواست. معاون اول احمدی نژاد گفت برای مسائل سوریه از طریق غیر نظامی به ترکیه سفر کرده بودند. برای دستاوردهای اقتصادی بوده است. گفتند که برای دستاوردهای اقتصادی بوده. رحیمی گفت معادلات تجاری ایران تا سال آخر به 25 میلیارد میرسد. سفارت ایران سوریه ترکیه به خویشتنداری و بررسی دقیق موضوع و توجه به اهداف دشمنان منطقه دعوت کرده است. سفر هیئت ایرانی به ترکیه برای آزادی 48 شهروند ایرانی در سوریه بوده است. سفیر ترکیه قول تلاش خود را داده است. ترکیه یکی از کشورانی است که با مخالفان بشار اسد رابطه دارد و ولی وی میتواند مشکل ایران را برای آزادی گروگانها حل کند. روزنامه سبا در شماره 8 اکتبر نوشته به خاطر مشکلات اقتصادی در داخل ایران حمایت ایران از بشار اسد کم شده است. روزنامه ترکیه با اطلاعاتی از منابع عربی نوشته که ایران به خاطر مسائل اقتصادی 270 تن از نیروهای سپاه قدس را از سوریه فرا خوانده است. در مقاله به قلم آقای علی اصلان در رابطه با بحران سوریه نوشتند که انکار حمایت داخلی و خارجی ایران و چین و روسیه را دست کم نگیرید، بیان که خودمون خواسته باشیم وارد یک جنگ سنی و شیعه خواهیم شد. علی اصلان در پایان مقاله خودش نوشته که آرزوهای ترکیه در زمینه تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ نباید به سمت هیجانات ما را سوق دهد. او گفته که ترکیه نباید وارد بحث سیاسی شود، باید دنبال پاسخ حقیقی خود باشد. آقای عارف کارشناس استراتژیک قرن 21 به تشدید اختلاف ترکیه و ایران اشاره کرده و میگوید ایران و ترکیه بر سر مسئله سوریه دو قطب متضاد هستند. ترکیه از مبارزان حمایت میکند و ایران از بشار اسد. او با اشاره به سخنان اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت اگر صلح میخواهید برای جنگ حاضر شوید. نتیجه میگیرد که ترکیه روز به روز از ایران دورتر میشود. این کارشناس ترکیه میگوید سیاست ایران از سوریه باعث ناخرسندی ترکیه شده. احتمال این جنگ ترکیه با سوریه پیامی است که به ایران داده میشود. عارف کارشناس ترکیه میگوید اردوغان پیامی به معاون احمدی نژاد برای رهبران ایران فرستاد. اگر این پیام جدی شود مناسبات دو کشور نیز تیره خواهد شد. یه دنیای من تو دو تا ها. ما در هفته جهانی سالمندی هستیم، در هفته یعنی در روز سالمندی جهانی هستیم، برای همین باید بگیم که دورانی که ما داریم میگذرونیم، این آرامش نسبی هم که داریم به دست این نازنینان هموطن ما، مخصوصا در ایران ما این روزها رو داریم میگذرونیم، باید به خاطر حمایت بی‌دریغشون، به خاطر زحمتی که کشیدن ازشون سپاسگزار باشیم، دستاشون رو ببوسیم و براشون سلامتی همراه با طول عمر آرزو کنیم. بازنشستگی را از کجا زمین بگذاریم؟ خانم شیدا رمزی این مقاله رو نوشتند. به باور بسیاری از روانشناسان و متخصصان، سلامتی دوران بازنشستگی تولدی دوباره برای انسان است. بیشتر ما همیشه آرزوهایی برای دوران بازنشستگی خودمون داشتیم که عمده آنها سفر به آن سوی مرزها، کشورها و تجربه ناشناخته های دور دنیا است. بیشتر از کسانی که دوران بازنشستگی آنها در حال نزدیک شدن است، بارها مسیر سفرشون رو در ذهن مرور کردن، حتی گاهی هم بار سفر رو بستن، چند بار چمدان‌های خود را وارسی کردن تا مبادا چیزی جا مانده باشد. هیجان نزدیک شدن این دوران به واقعیت پیوستن این رویاها وصف ناشدنی است. با رسیدن به این دوران، به باورهای بسیاری از روانشناسان، عواملی باعث انصراف بسیاری آنها از پیگیری آرزویشان شده. این موضوع در روی آنها افسردگی ایجاد می کند. این دو عامل به گفته کارشناسان نبود توانایی برای کار گرفتن کسب و درآمد در صورت لزوم و اتمام پسنداز و جبران کسری بودجه و افزایش هزینه های زندگی است که به همین دلیل گروهی از دانشجویان رشته جامعه شناسی در ایالات متحده آمریکا طی تحقیقی در 15 آوریل 2011 میلادی که در نشریه سالمندان منتشر کردند، اقدام به معرفی 5 شهری که هزینه زندگی در آنها بسیار پایین است برای گذراندن دوران بازنشستگی کرده اند. طبق تحقیق این دانشجویان، اگر قصد زندگی در این شهرها رو دارید، می توانید با هزینه کمتری از $800 در ما زندگی خوبی در دوران بازنشستگی خود تجربه کنید. این هزینه ها شامل اجاره مسکن، هزینه های روزانه و خدمات رفاهی می شود. قبلا خدمتتون عرض کردم که 52,000 نفر هر سال به جمعیت فلوریدا یا آمریکا اضافه میشه، چرا که هوای بسیار گرمی داره. شهر لئون در کشور نیکاراگوئه، کشور نیکاراگوئه با توجه به پیشینه‌ای که داشته در بین مردم جهان زیاد خوشنام نیست. بسیاری از مردم به دلیل نداشتن اطلاعات از وضعیت حال حاضر این کشور زیاد علاقمند به این کشور نیستن، اما به نظر میرسد این تنها تبلیغ منفی است برای این کشور و هیچ علتی هم برای نگرانی نیست. بر اساس اصلاحات جدیدی که در ساختار حکومتی این کشور ایجاد شده، این منطقه از نظر امنیتی امکانات رفاهی در سطح قابل قبولی برای گذراندن دوران بازنشستگی است. به همین دلیل با آغوش باز از مهاجران خود این کشور با شرایطی که دولت تعیین کرده استقبال میکند و تمام امکانات رو در اختیار مهاجران بازنشسته قرار میدهد. وجود دو مرکز پزشکی بسیار مجهز و پیشرفته در ماناکوآ باعث آسودگی خاطر سالمندان مهاجران به این منطقه میشود و دسترسی آنها به تمام خدمات پزشکی را ساده خواهد کرد. لئون دومین شهر پرجمعیت این کشور و تا شهر گرانادا به عنوان خواهرخوانده در سطح بین‌المللی مطرح شده است. این شهر از نظر حمل و نقل عمومی در سطح قابل قبولی از نظر استانداردهای زندگی زندگی. اگر شما قصد اقامت در این شهر را دارید، می توانید در لئون آپارتمان یک خوابه را با مبلغ $250 اجاره کنید و از دوران بازنشستگی خود و امکانات رفاهی در کنار شریک زندگیتون لذت ببرید. دومی شهرم مدلین کولومبیاست. اگرچه نوع آب هوای این شهر باعث شده که تا برخی از بازنشسته ها، البته گردشگران، علاقمند به این سفر به مدلین نباشن، اما میتوان از هوای بسیار مطبوع و صبحگاهی بعد از ظهر اون لذت برد، ولی نباید گرمای ظهر منطقه را فراموش کرد. بهترین راهکار برای مبارزه با این گرما تفریحات آبی یا ماندن در منزل است. به طور کلی دولت مرکزی کولومبیا در این شهر امکانات رفاهی درمانی مناسبی در اختیار این گونه افراد قرار داده. مدلین در دهه اخیر مهاجران ورودی روز به روز اضافه شده است، چرا که این شهر محل مناسب برای گذراندن اوقات فراغت سپری کردن دوران بازنشستگی است. اگر مدلین را برای اقامت خود انتخاب میکنید، به دنبال اجاره منزل هستید، میتوانید یه سویت کوچیک با کمی فاصله از مرکز شهر را به مبلغ $220 اجاره کنید. سوم شهرم لاس تابلاس پاناماست. این شهر جزیره است از بهترین گزینه‌ها برای زندگی و گذران دوران بازنشستگی است. تقریبا توانایی برآورد کردن تمام نیازها درخواستهای شما را در دوران بازنشستگی دارد. این شهر ساحلی در کنار اقیانوس آرام قرار دارد. لاس تابلاس بهترین گزینه در کشور پاناما از نظر کم بودن هزینه زندگی است. به همین دلیل تاکنون پذیرای مهاجران زیادی بوده. امکانات بسیار بالای پزشکی، مالیات کم این منطقه باعث انتخاب این شهر برای دوران بازنشستگی است. البته فراهم بودن زیرساخت های بسیار مناسب زندگی، برگزاری جشنواره‌های بسیار شاد و بزرگ در این منطقه به عنوان یکی از جاذبه های این شهر برای دوران بازنشستگی شناخته شده است. اگرچه تمام مناطق کشور پاناما از نظر هزینه مناسب این دوران نیست، ولی افزایش قیمت املاک گاهی برای ساکنان و مهاجران هم مشکل ساز می شود. اما دولت مرکزی پاناما برای ایجاد و انگیزه در ساکنان شهرهای بزرگ برای مهاجرت به شهرستانها، دور شدن جمعیت از پایتخت، امکانات بسیار خوبی را به مهاجران، مهاجرت از پایتخت یا مهاجران خارجی به این منطقه که برای زندگی خود انتخاب میکنن، میتوان از بخش مالیاتی یا وامهای کم بهره برای خرید مسکن یا اجاره از جمله امکانات به کار برد. از 4 ساعت از پایتخت کشور پاناما دور است به لاس تابلاس و مناطق بسیار زیبا و خوش آب و هوایی میرسید که برای زندگی ایدئال هستند. در این منطقه میتوانید با حدود $400 در خانه های کوچک ساحلی بسیار زیبا را اجاره کنید و از آب و هوایی و مناظر بسیار زیبای اون استفاده ببرید. محل دیگرم چیانگ مای تایلند. این منطقه کوستانی در شمال کشور سرسبز تایلند دور از دریاست. اگرچه سواحل این کشور به عنوان اصلی ترین جاذبه گردشگری آن ساخته شده، اما آرامش طبیعت این شهر رو بهترین مکان برای اقامت دوران بازنشستگی است. به طور کلی اگرچه هزینه زندگی در سرزمین لبخندها بسیار کمتر از دیگر نقاط جهان است، اما آرامش زیبایی های بسیاری از شهرستان های این سرزمین سرسبز باعث شده تعداد زیادی از گردشگران و بازنشستگان به این مناطق جذب می شوند و رضایت خود را برای اقامت دائم در این سرزمین اعلام می کنند. در ضمن هزینه بسیار پایین، زندگی هوای بسیار مناسب، البته امکانات بهداشتی رفاهی مناسب باعث شده که گروهی از بازنشستگان به جمع این گروه ها هر روز اضافه می شود. بنابراین اگه علاقه به اقامت در این منطقه سرسبز و باغبانی هستید، می توانید با حدود $400 در ماه ویلای بسیار مجلل و شیک اجاره کنید و از باغبانی در باغچه لذت ببرید، دوران بازنشستگی خود را سپری کنید. به یاد داشته باشید که هزینه زندگی در این سرزمین زیبا بسیار کمتر از تصور شماست و امکانات خرید ملک در این کشور برای اتباع دیگر نیز مهیاست. آخرین منطقه روسی لئون فرانسه است. برای کسانی که عاشق اروپا هستند. برای دوران بازنشستگی شهریست در اروپا، اگر شیفته و دربسته عاشق پاریس هستید، علاوه به زندگی در فرانسه اید، این منطقه شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای زندگی شما گذران دوران بازنشستگی باشه. منطقه کاس اون در منطقه ایست که در جنوب غرب فرانسه قرار داره، یکی از جذابترین منطقه بسیار رنگارنگ و بانشاد که زندگی رو در آن به شما پیشنهاد میکنند. روستای تاریخی اما مدرن، کلیساهای قدیمی، البته یه فانوس دریایی میتواند تمام رویای شما را برای دوران بازنشستگی به واقعیت تبدیل کند. کشاورزی در این منطقه بسیار رونق دارد. وجود تاکستان‌های پهناور و زیبا باعث شده تا مناظری بسیار دلنشین در سطح این منطقه ایجاد شود. اینجا در گوشه از کشور تاریخی فرانسه شما با تعداد زیادی از مهاجران خارجی روبرو میشید که این مهاجران تمام دلبستگی‌های خود را در کشورشان رها کردند و در این منطقه رویایی ساکن شدند. چون هر آنچه برای یک زندگی ایدئال دوران بازنشستگی لازم داشته باشید در این منطقه به دست می‌آورید. شما می توانید با مبلغ حدود 400 تا 600 دلار یک در ماه یک آپارتمان شیک امروزی را در منطقه اجاره کنید و از مناظر بسیار زیبای منطقه لذت ببرید. صدای شما هموطنان شنیدم که گفتید هیچ جا بهتر از وطن نیست. چه مردمی دارم بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می‌بافه نباید رو حسیر باشه. اگر چه سختی از انسان یک کوه دردی می‌سازه، ولی از مردم مرد داره یک مرد میتوزه. شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خوشیدی به این فرهنگ می‌نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، چه از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ما. شمالم تا جنوبم عشق چه خواب آیند و میدارد صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بله عزیزان، شما رو میخوام ببرم کرمانشاه، شهر خوراکی و فرهنگ. ولی این مطلبی که میخوام براتون بخونم، یهو یادم اومد که یکی از نازنینان توی فیسبوک من نوشته خانم فیروزه متولد زنجانه. عزیزان، ایران سرای منه، فرق نمیکنه که من در کجا به دنیا آمده باشم. امروز شما رو میبرم به این سرا، به شهر کرمانشاه، شهر خوراکی و فرهنگ، شهری که در افسانه میگویند اونو تهمورس دیوبند ساخته، شهری که تاریخ و سندش به نام بهرام پادشاه ساسانی زده شده، دیار عشاق، شهر شیرین و فرهاد، خطه معبد آنایتا، قطعه حجیر، حمام پاچمن، مقبره کیکاووس، پل خسروی، حوض سنگی، هریسین، پل کهنه، تاق بوستان، تپه جفاگاودانه. خیلی خوش سلیقه‌اید اگر سفری به کرمانشاه رو انتخاب کنید. کرمانشاه بوی تاریخ میده، بوی اسطوره‌ها، حماسه‌ها. تاق بوستانش یک دنیاست، به خصوص با بوی کباب دنده و دود خوشبوی چربی کباب شده روی زغال. اونایی که تا به حال کرمانشاه رو ندیدن یا دیدن میدونن که مهمترین غذای این شهر کباب دنده است، گوشتی خوشظاهر که شبیه شیشلیکه، اما اونایی که اینو خوردن گفتن که داستان طعمش این دوتا با همدیگه فرق میکند. اگر در کرمانشاه هستید، سفری اگر به ایران رفتید، حتما سفری به کرمانشاه داشته باشید و این کباب دنده رو امتحان کنید. مردم کرمانشاه عقیده دارن که کباب دنده تاق بوستان حرف ندارد. میگویند که کباب دنده دوست ندارن برن تاق بوستان غذای دیگر بخورن جز کباب دنده. کرمانشاهیان غذاهای محلی زیاد دارن، از خورشت خلال بادام تا گوشت گوساله و پیاز و زعفران و زرشک تهیه میکنن. خورشتی که از خلال بادام، گوشت گوساله، پیاز و زعفران و زرشک تهیه میکنن. ترخینه، برشتک، خمارآشی که بیشتر وقتی مریض میشوند میپزند. اما مشکل در تاق بوستان این است که در تاق بوستان این غذاهای محلی را نمیتوانید پیدا کنید. اگر شما هوس خوردن چنگال کردید، یادتون باشه که کرمانشاهی ها نان ساجی را در روغن حیوانی سرخ میکنند، بعد رویش شکر میپاشند، به اون چنگال میگویند. اگر دلتان سیب پلو که با برنج مخلوط می شود خواست، با شوید و سیب زمینی، اون رو می توانید در رستوران ها پیدا کنید. اگر در کرمانشاه، نه معذرت می خواهم، اگر دلتون سیب پلو و برنج مخلوط شده با شوید و سیب زمینی خواست، اون رو نمی توانید در رستوران ها پیدا کنید. شما می توانید اگر کسی در کرمانشاه رو دارید به او بگویید که اون رو براتون بپزه. اما سوغات کرمانشاه نان برنجی، نان خرمایی، کاک و نان شکری بهترین مکانم برای خرید محصولات محلی. بازار کرمانشاه چهارراه اجاق، چهارراه جوانشیر است. یکی دیگر از غذاهای سنتی کرمانشاه کوکوی پاغازه است که با یک گیاه پاغازه درست می شود. وقتی بهار میشه، پاغازه گیاه دارویی به حساب میاد و برای سبزی پلو و کوکو مصرف میکنن. کرمانشاهی ها عقیده دارن برای نارتی معده و روده هم مفید است. درست مانند کوکوی معمولی درست می شود، کمی سیر خورد شده و از سبزی پاغازه استفاده می شود. یکی از غذاهای گران قیمت کرمانشاه آش عباس علی است که این آش در کشدار بودن اوست، خوبی این آش در کشدار بودن این این آش رو در زمان رضاشاه شاه سابق مونده، چرا که رضاشاه سعی میکرد مراسم آیین‌های مذهبی را کمرنگ کند. مردم کرمانشاه برای رونق دادن به مساجد و ماه رمضان این آش را درست میکنند و بین مردم توزیع میکنند. این آش از گوشت، نخود و لوبیا، عدس، پوره گندم، سبزیجات معطر، روغن کرمانشاهی، ادویه‌جات استفاده می شود و به مزه منحصر به فردی مزه منحصر به فرد به آن می دهد. نوشی جانتون اگر خوردید به یاد ما هم باشید، یادتون نره که هر نقطه از ایران زیبایی و مناظر و طعم و سلیقه خودشو داره. به ایران به سرای بزرگ سفر کنید. سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. توجه شما را نخست در رابطه با خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیشتر از پیشبینی‌ها کاهش یافته است. در گزارش این آژانس که روز گذشته جمعه منتشر شد گفته شده است که تولید نفت ایران روزانه 220,000 بشکه کاهش یافته و در ماه سپتامبر مجموعاً 2,630,000 بشکه نفت تولید کرده است. برخی از گزارش ها پیش از این گفته بودند که ایران به فروش نفت خود از طریق انتقال آن با نفتکشایش روی آورده، اما آژانس این گزارش ها را تایید نکرده است. بر اساس گزارش ها از بروکسل، اعضای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های جدید علیه ایران به توافق رسیدند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع دیپلماتیک در بروکسل گزارش دادند که در دور جدید تحریم علیه ایران شبکه بانکی و صنایع ایران مورد هدف قرار گرفتند. یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت که نمایندگان ارشد این اتحادیه روز گذشته جمعه 12 اکتبر موافقت اولیه خود را با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کردند. انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه رسماً به تصویب برسد. ممنوعیت واردات گاز طبیعی از ایران و ممنوعیت صادرات فلزات به این کشور از جمله این تحریم است. گفته شده است که در چارچوب محدودیت‌های جدید علیه ایران، تمدید تضمین‌های کوتاه‌مدت تجاری با ایران نیز ممنوع می‌شود. فعالیت‌های حسه بس برانگیز ایران دلیل اصلی تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز پنجشنبه سومین گزارش خودش را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. در این گزارش 23 صفحه‌ای به 124 مورد نقض حقوق بشر در یک دوره 6 ماهه، یعنی از بهمن ماه تا تیر ماه سال جاری، اشاره کرده است. از جمله ضرب و جر فعالان حقوق بشر در زندان به وسیله باتوم، تجاوز جنسی، جلوگیری از خوابیدن و اعدام ساختگی. در این گزارش به دست کم 223 مورد اعدام در 6 ماه اول سال 2012 میلادی اکثرا به اتهامی در ارتباط با مواد مخدر اشاره می شود. در بخش حقوق کودکان، احمد شهید موضوع اعدام های افراد زیر 18 سال و ازدواج دختران خردسال را مورد توجه قرار داده است. سرکوب کاربران اینترنت و اعدام 4 تن از آنها در آغاز سال جاری به اتهام محارب و مفسد فی الارض از دیگر موارد عنوان شده در این گزارش است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران همچنین اتکای جمهوری اسلامی به سنگسار به عنوان شکلی از مجازات محکوم می شود. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ رسمی خود به این گزارش اتهامات درج شده در آن را بی‌پایه و اساس خوانده است. احمد شهید در مقدمه گزارش خود آورده است که برای تایید آن با 221 شاهد گفتگو کرده است. از طرف دیگر 3 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر امروز شنبه را متوقف کنه. احمد شهید همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر، و کریستوف هنریز متخصص اعدام‌های فراغذایی، و جوان ایز مندرز کارشناس شکنجه و همچنین خواهان توقف مجازات اعدام در ایران شدند. دست کم 10 نفر هفته گذشته از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام به سلولای انفرادی در زندان اوین منتقل شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به وضعیت سعید صدیقی، یکی از محکومینی که قرار بود اعدام بشه، میگوید او و سایر محکومان اعدام از محاکمه‌ای ناعادلانه برخوردار بوده و شکنجه شدند. به گفته این سه کارشناس ارشد سازمان ملل، مواد مخدر در شمار جرمایی نیست که مشمول مجازات اعدام بشن. بارش شدید جمعه شب و بامداد امروز شنبه در مناطق مختلف استان مازندران تا کنون متاسفانه 7 کشته بر جای گذاشته است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، شدت بارش‌ها به حدی بوده که معابر شهری و روستایی در استان مازندران از بامداد امروز شنبه دچار آب گرفتگی شده است. همچنین گزارش‌ها حکایت از تخریب شماره قابل توجهی ساختمان‌های مسکونی دارند. بنا به این گزارش، بارش شدید باران و تبدیل آن به سیل در شرق مازندران سبب بروز خسارت‌های مالی و فوت چند تن از شهروندان در شهر بیشهر شده است. مناطق سیلزده بیشهر همچنین شاهد تخریب مدارس و تعطیلی کلاس‌های درس بوده است. بر اثر طوفانی بودن هوا و همچنین آسیب دیدن دکل‌های برق، نوسات شدید موجب قطعی گاوبیگاه برق در شهر بیشهر در استان مازندران شده است. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را متهم کرده که برخلاف منافع کشور روزانه بین 130 تا 150 میلیون دلار ارز از طریق 5 دلال وارد بازار کرده است. به نوشته هفته‌نامه تجارت فردا، از قول عوض حیدرپور، این 5 دلال که به نمایندگی از سوی بانک مرکزی در بازار ارز می‌فروختند اکنون دستگیر شدند. این عضو کمیسیون امنیت ملی می‌افزاید اگر اعترافات دلال‌های دستگیر شده منتشر شود، از آنها خواهیم شنید که ارزها را از بانک مرکزی برای فروش در بازار دریافت می‌کردند. به گفته عوض حیدرپور، بانک مرکزی برای دستیابی به درآمد ناشی از ماب و تفاوت بین دلار مرجع 1226 تومانی و دلار بازار آزاد از طریق این دلال‌ها اقدام به فروش ارز کرده است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پس از پی بردن به این قضیه، برخورد با بانک مرکزی را شروع کردند. به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، آنطور که از اتهامات درج شده در هفته نامه تجارت فردا میتوان برداشت کرد، اتهامات وارد شده بر بانک مرکزی در اصل متوجه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی است. هنوز واکنشی از سوی بانک مرکزی در مورد این اتهامات انتشار نیافته است. جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در داخل و خارج از کشور توقیف کیهان کاریکاتور و لغو مجوز خبرگزاری وفا را محکوم کردند. حدود 50 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در بیانیه خود گفتند حق آزادی بیان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین حقوق بشر است که در بسیاری از اسناد بین المللی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. امضا کنندگان این بیانیه توقیف نشریه کیهان کاریکاتور و لغو مجوز خبرگزاری وفا را همچون توقیف روزنامه شرق محکوم کرده و از مسئولان دستگاه قضایی خواستند زمینه انتشار و فعالیت دوباره این رسانه ها را فراهم آورند. عفت مرشی همسر هاشمی رفسنجانی در نامه از بازداشت دو فرزندش مهدی و فائزه هاشمی انتقاد کرده است. در این نامه که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، عفت مرشی نوشته که علارغم آنکه چندین دهه فشارها را تحمل کرده، اما این بار تحمل بازداشت فرزندانش را ندارد. وی اضافه کرده است که منتقدان به او میگویند صحبت کردنش مورد سوء استفاده و به گفته وی اجانب قرار میگیرد. او همچنین در بخش دیگری از نامش آورده است همونطور که همسرش انتخابات سال 84 را به خدا واگذار کرد، او نیز از این پس برای خدای خود نامه خواهد نوشت. شرکت هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد به دلیل بحران ارزی در ایران و سقوط ارزش ریال، پروازهای خود را به تهران تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. شرکت هواپیمایی تاجیکستان میگوید فرودگاه تهران بهای بنزین هواپیما را به دلار مطالبه میکند، در حالی که دفتر هواپیمایی تاجیکستان در تهران بلیت تهران به شهر دوشنبه را به ریال میفروشد که بهای آن در حال سقوط است. سخنگوی شرکت مرکس، بزرگترین شرکت حمل و نقل کشتیرانی در جهان، اعلام کرد که این شرکت حمل و نقل کالا برای ایران را متوقف کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، او دلیل این اقدام را افزایش تحریم‌های جهانی علیه ایران دانسته است. بر اساس این گزارش، واردات بخش بزرگی از مواد غذایی و کالاهای ضروری و مصرفی به ایران از طریق حمل و نقل دریایی تامین می شود. سخنگوی این شرکت دانمارکی تصمیم متوقف کردن حمل و نقل کالا برای ایران را مقایسه منافع محدود تجارت با ایران در قبال ریسک از دست رفتن موقعیت‌های بازرگانی در نقاط دیگر جهان به خصوص آمریکا دانسته است. گزارش حاکی است که در راستای تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا، دو شرکت بیمه اروپایی ارائه خدمات به نفتکش‌هایی را که در تجارت نفتی ایران دخیل بودند متوقف کرده است. این نفتکش‌ها معموله نفتی متعلق به ایران را انبار می کردند. خبرگزاری رویترز روز گذشته جمعه گزارش کرد که اسنادی در دست دارد که نشان می دهد شرکت بیمه نورس که مقر آن در بریتانیاست، به همراه شرکت بیمه گارد نروژ که دومین شرکت بیمه دریایی بزرگ در سطح جهان به شمار می روند، از شهریور ماه به آن دست از نفتکش‌های شرکت هنگ‌کنگی که به انبار مأمولای نفتی ایران می پرداختند بیمه ارائه نمی کند. رویترز می افزاید که این تانکرهای نفت ایران را برای شرکت نفتی ویتول و شرکت کشتیرانی گل مارین ذخیره می کردن. اگرچه تحریم‌های اتحادیه اروپا که 11 تیر ماه به اجرا درآمد بر عدم تعلق گرفتن بیمه به نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می کنند تأکید دارد. خبرگزاری رویترز بر اساس مدارکی که در دست داره می گوید به نظر می رسد این دو شرکت بر این باورند که بیمه نفتکش‌هایی که به ذخیره نفت ایران می‌پردازند نیز خالی از ریسک نیست. وزارت دارایی آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های خودش علیه ایران را به مدت 45 روز دیگر تمدید کرد. این تعلیق برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برقرار شده بود. در پایگاه اینترنتی وزارت دارایی آمریکا آمده که مؤسسات غیر دولتی مستقر در آمریکا برای یک دوره 45 روزه دیگر یعنی تا 19 نوامبر آینده میتونن کمک‌های مالی جمع‌آوری شده خودشون رو برای کمک به زلزله زدگان به ایران بفرستن. این تعلیق فقط برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی است و ارتباطات مالی با ارگان‌های تحت تحریم آمریکا مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان ممنوع است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در ایران در شهریور ماه بیش از 66% نسبت به شهریور ماه سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس این آمار، تولید مینیبوس نسبت به شهریور سال گذشته 96% کاهش نشان میدهد. همچنین تولید اتوبوس 70% و ماشین‌های سواری 66% تولیدش در ایران کاهش داشته است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، این وضعیت در حالی است که قبلا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت گفته بود افت تولید خودرو از مهر ماه متوقف خواهد شد. 2500 دانشجوی خارج از ایران در نامه‌ای به احمدی نژاد خواستار رسیدگی به وضعیت نرخ ارز برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور شدند. بنا به گزارش سایت خبر آنلاین، امضا کنندگان این نامه گفتند که به نمایندگی از دانشجویان غیر بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از ایران به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع ارائه ارز دانشجویی معترضند. 2500 دانشجوی امضا کننده این نامه از احمدی‌نژاد خواستند که تا در این زمینه تجدید نظر بشه و واردات 200,000 تن گندم آلوده کشور هند توسط ایران تا 2 ماه آینده. وزیر مواد غذایی هندوستان گفت بر اساس توافق کشورش با ایران در ماه‌های دسامبر و ژانویه آتی، یعنی ماه آذر ماه و دی ماه، 200,000 تن گندم هند به ایران صادر خواهد شد. وزیر مواد غذایی هند با اشاره به بازگشت هیئت 50 نفره این کشور که به تهران سفر کرده بود گفت ایران طی ماه‌های دسامبر و ژانویه 200,000 تن گندم از هند وارد خواهد کرد. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران سومین گزارش خودش را منتشر کرد و به نقص گسترده حقوق بشر در ایران در این گزارش اشاره شده است. توجه شما را به گفتگوی امید مهماریان با رادیو فرانسه در این رابطه جلب می‌کنم. سومین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. احمد شهید در گزارش خود 124 مورد نقض حقوق بشر را از بهمن ماه سال 1390 تا تیر ماه 1391 مستند کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایران خواسته است تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند و از اجرای مجازات اعدام دست بردارد. ایران برای نخستین بار پاسخی کتبی به گزارش احمد شهید داده و مدعی شده است که گزارش او از طریق مشاهدات میدانی و حضور در محل تهیه نشده و صرفا متکی به مصاحبه و اخذ اطلاعات از مخالفان نظام جمهوری اسلامی است. این انتقادها در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی تا کنون اجازه سفر به احمد شهید نداده است. احمد شهید برای تهیه گزارش خود با بیش از 221 نفر شاهد گفتگو داشته است و در این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده آمده است، زندانیان در ایران مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند و بستگان آنان نیز به تجاوز و مرگ تهدید می شود. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای امید معماریان، روزنامه‌نگاری که طی دو سال گذشته پیگیر گزارش های احمد شهید و پرونده های ضد حقوق بشر در ایران بودند. آقای معماریان، چه نکات جدیدی در گزارش سوم آقای احمد شهید نسبت به دو گزارش دیگه ایشون وجود داره؟ ببینید، در دو گزارش اول آقای شهید اون چیزی که ما دیدیم رسیدگی یا طرح پرونده هایی بودش که فوریت زیادی داشت و بنابراین ما در دو گزارش اول اسامی زیادی دیدیم و اینکه جزئیات زیادی در مورد پرونده های نقض بودش در حوزه های مختلف که افرادی که حقوقشون نقض شده در ایران، ولی در گزارش سوم ما می‌بینیم که بیشتر یک لایه جدید رو آقای شهید باز کرده و اون رفتن به سمت ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی هست و قوانین و اینکه چجوری این ساختارها باعث نقض حقوق بشر میشن. بنابراین من از این جهت خیلی جالب هستش که آقای شهید اکتفا نکردن به اینکه فقط بگن که این موارد فوری اتفاق میفته، اینا رو متوقف کنید و یه دید جامع‌تری داشتن نسبت به حقوق بشر در ایران که اگر قراره که تغییری اتفاق بیفته، همونطور که خودشون در هنگامی که منتصف شدن گفتن که هدف از وجود گزارشگر این هستش که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر بشه و نه اینکه یک مسئله سیاسی باشه. به نظر من این گزارش جدید دقیقا در همون راستا هستش که میگه آقا جان، اگر که میخواین که شما وضعیت حقوق بشر بهتر بشه، باید تغییراتی در قوانین خودتون صورت بدین، تغییراتی در ساختارهای حقوقیتون انجام بدین که به سیستماتیک نقض حقوق بشر نکنه. از جمله مثلا آقای شهید اشاره کرد به مواردی در قانون مطبوعات ایران که اساسا خودش منجر میشه به نقض آزادی بیان افراد که به نظر من مورد جالبی بودش. در مورد زندانی سیاسی و زندانی امنیتی ایشون در مورد مسئله جرم سیاسی بحث کرده و اینکه این تعریف نشدنش و این کلی بودنش و مواردی دیگه که در خصوص وجود داره باعث میشه از همون ابتدا دستگاه قضایی در یک موقعیتی قرار بگیره که راحت بتونه که حقوق افراد رو به شکل مختلف که حتی در قانون ایران تصریح شده بر اون نادیده بگیره. این یک جدی خیلی مثبتی هستش، بسیار عمیق هستش و نشون میده که آقای شهید جدا مصمم هستش که تا رسیدن به نتیجه به هر حال این کار خودش ادامه بده و اینکه ایران اجازه نمیده که آقای شهید وارد کشور بشه، عملا روی تصمیم ایشون و همکارای ایشون تأثیری نگذاشته. آقای معماریان، گزارش های آقای احمد شهید تا چه اندازه میتونه در پیشگیری و ادامه نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشه؟ این مسئله رو بعد طول زمان دید، ولی به هر حال ببینید که ایران یکی از اعضای جامعه بین‌الملل هست و در سازمان ملل و در نهادهای مختلفش حضور داره و اینکه در سازمان ملل بارها به خاطر نقض حقوق بشر ایران رو متهم بکنن و ازش پاسخ بخوان و ایران پاسخ نده، از نظر بچه سیاسی در ایران خوب نیست و تبعات سیاسی داره برای ایران در این سازمان بین المللی که ایران نمیخواد در اونجا منظری باشه و اینجوری باشه که در هر موقعیتی کشورها بر علیهش رأی بدن و بخواد برای این کار هزینه بکنه، چون وقتی شما میخواین که رأی کشورها رو بگیرید وارد لابی میشین، وارد بدرستان میشین با اونها و این موضوع باعث شده که ایران بها هزینه خیلی زیادی بکنه برای رأی جمع کردن و هزینه زیادی بکنه برای اینکه این مسئله مطرح نشه در سازمان ملل، ولی اینطوری نشده و کشورها داریم میبینیم که به صورت متناوب دارن رأی میدن به هم در شورای حقوق بشر و هم در مجمع عمومی به نقض حقوق بشر در ایران و این در حال فشار سیاسی رو بخاطر دیپلمات‌های ایرانی به تهران منتقل میکنن که واقعا ادامه این کار نه به صلاح کشور هست و اینکه موقعیت سیاسی ایران رو تضعیف میکنه. بنابراین میبینیم که در گزارش اول اساسا سکوت کردن، وقتی گزارش منتشر شد یک سرصدا کردن آقای لاریجانی، در گزارش دوم یک جواب بسیار کوتاهی دادن و اساسا آقای شهید رو ماموریتش رو غیر قانونی دونستن و اینکه اساسا شأنی براش قائل نیست. در گزارش دوم میبینیم که ایران اساسا یک جواب بسیار طولانی رو نشستن نوشتن و برای آقای شهید فرستادن در مهلت مقرری که داشتن، چون میدونستن که به هر حال این سند منتشر خواهد شد و این فرصت رو از دست خواهند داد که نقطه نظراتشون در گزارش مطرح بشه. علاوه بر اینکه فشاری که در حال وجود داشته در سطح سازمان ملل اون مجبورشون کرد که پاسخ بدن و بی پاسخ نذارن، ولی میبینیم که در جواب ایران خیلی کلیگویی مشاهده میشه و اساسا از اینکه برن به سمت اینکه موارد نقض حقوق بشری که آقای شهید مطرح کرده رو بهش پاسخ بدن خودداری کردن، که یکی از نقاط ضعفی است که قطعا از نظر بخش مختلف سازمان ملل دور نخواهند موند. ولی در دراز مدت میبینیم که الان توی دو سال گذشته پرونده هایی بوده که ما دیدیم که تحت تاثیر فشار بین المللی عملا سرنوشت تحریک کرده، از جمله پرونده های یوسف ندرخانی و این انتظار میره که نگه داشتن این فشار روی ایران باعث بشه که تغییراتی رو ما شاهد باشیم در آینده. این مسئله بسیار زمانبری هستش و واقعا اینجوری نمیشه انتظار داشت نوشتن یک گزارش ایران بخواد که دست تغییراتی بزنه، ولی مواردی که مطرح میشه در حقیقت خوراک لازم میده به افرادی که تو این فضا هستن که بخوان که نور بندازن به بخش مختلف وزیر حقوق بشر در ایران و از جمهوری اسلامی پاسخگویی بخواد. یکی از موضوعاتی که مطرح شده در این گزارش مثلا مسئولیت قضایی مسئولین ایران هست که تا وقتی که مطرح میشه سید مرتضوی به ذهن ما میاد که ایشون بعد از اتفاقاتی از کهریزک رخ داد و در پرونده مختلفی ایشون درگیر بودن و به هر حال اسمشون به عنوان کسی که نقض قانون کرده بودن مطرح شد در یک سمت خیلی بالا در دولت احمدی نژاد دارن فعالیت میکنن. این مسئله مسئولیت قضایی از مسائلی هستش که به هر حال مورد علاقه دادگاه بین‌المللی هستش، مورد علاقه فعالان حقوق بشر هستش و جمهوری اسلامی درش خیلی سخت خواهد بود که بخواد که از کنارش این موارد رد بشه و دیر یا زود به هر حال باید بتونن که جامعه بین‌الملل رو متقاعد کنن که اون وضعیتی که دارن صحبت میکنن اینجوری نیست و چون که راه حل دیگه ندارن باید تغییراتی در داخل خود مجموعه قضایی و مجموعه ساختار حقوقی خودشون ایجاد بکنن. با سپاس از آقای امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم در آمریکا. افزایش آمار خودکشی در ایران. گفته میشه که از قول رئیس انیستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالانه 60,000 نفر در ایران دست به خودکشی میزنند. توجه شما را به گزارش دیگری از رادیو فرانسه جلب میکنیم که آقای لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران در فرانسه با این رادیو در این مورد گفتگو کرده است. دکتر جعفر بلحری رئیس انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالانه 60,000 نفر در ایران دست به خودکشی میزنند. به گزارش روزنامه تهران امروز، پرویز مظاهری دبیر انجمن پزشکان نیز اعلام کرد که 25% از جامعه درگیر اختلالات روانی هستند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران هم اعلام کرد آمار خودکشی در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.4% افزایش داشته. اما اینکه چه عواملی موجب رشد آمار خودکشی در ایران شده، موضوع برنامه امروز هست. همراه هستیم با آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران در فرانسه. آقای لاجوردی بفرمایید. من فکر می‌کنم این تاریخ روزی که تعیین کردید به دلیل همین روز بین‌المللی افسردگی در جهان بوده که آقای بانکیمون هم اعلام کردن که 350 میلیون آدم افسرده تو دنیا هست. ولی اگر که ما برگردیم به این که در داخل کشور ما که ایران در ردیف 58مین کشور دنیاست به نسبت افزایش خودکشی، میدونید به حال بحث خودکشی یک تراژدی انسانه که وقتی که لذت زندگی رو میگذاره به نفرت زندگی تبدیل بشه. توی ایران عوامل بسیاری در این زمینه وجود داره که به نظر من اگر ما عامل اقتصادی رو در مرحله اول فقر و بیکاری قرار بدیم، مراحل بعدی بتونیم نبود امکان زندگی رو در محیط اجتماعی فرهنگی و بعدش بحث سیاسی جامعه رو مطرح بکنیم، میبینیم که خب به راحتی افراد از خونه فرار میکنن، از کشور فرار میکنن به دلیل تحریم‌ها، تبعیض‌ها، خاصه برای زنان. وقتی که افراد در اثر این فشاری که براشون وجود داره به اعتیاد پناه میبرند، در اثر بیکاری و تورم نتیجه اعتیاد بیماری‌های روانی بسیاره و نتیجه بیماری‌های روانی به خودکشی میانجامه، طبیعتاً در مرحله اول منزوی شدن این آدم هاست، خجالت این آدم هاست، عدم امکان زندگی این افرادیه که در این جامعه به دلیل نبودن امکانات به طرف خودکشی پناه میبرند. میدونید که مشکلی که ما به هر حال تأسف‌آور تو جامعهمون داریم زایش خودکشی و افسردگی و کاهش سن افسردگی است. یعنی در چندین سال پیش متوسط سن افسردگی تو جامعه ما 28 سال بوده و الان به نزدیک 16 تا 17 سال کاهش پیدا کرده. این عواملی که باعث افسردگی میشه به خودکشی میانجامه. البته طبیعی است که وقتی که توی 3000 نفری که تو جامعه ایران بررسی رو کرده بودن در چند سال پیش که ببینن به چه ترتیب زنها و مردها و در چه سنینی، اولی مرحله اینه که به راحتی میبینن تعداد 65% خودکشی ها طرف مردها و 35% طرف زنانه. ولی در عمل وقتی نگاه بکنیم اینا بحث خودکشی که به خودکشی میانجامه، به مرگ میانجامه، ولی زنها 8 برابر اقدام به خودکشی میکنن، مردان 3 برابر بیشتر تو خودکشی میمیرن. نکته حساسی است. مسئله‌ای که تو این زمینه به نظرم باید که بسیار بسیار بهش توجه بشه مسئله پیشگیری از افسردگی است که به پیشگیری از خودکشی بیانجامه. پیشگیری از افسردگی یعنی پیشگیری از ناراحتی‌های روانی و افسردگی. تو جامعه ما برخلاف جوامع غربی بیشتر خودکشی در بین جوان‌ها و نوجوان‌ها دیده میشه، در حالی که در کشورهای غربی ما در حدود سن 40 و 45 سال به بالا اینها رو می‌بینیم. دسته‌بندی که برای خودکشی معمولاً مطرح میشه گروه‌های متفاوتی رو مطرح می‌کنن و بحث به حال فرار از سختی‌هاشون که بتونن که در حال زندگی بهتری رو گاهی از نظر مذهبی، گاهی به جهات فرهنگی در اون دنیا برای خودشون به وجود بیارن، یا ترس از آبرو، مسئله شکست عشقی در این زمینه، مسائل مختلفی که میتونه در تمام موارد جایگزین زندگی بشه در عمل. بحثی که برای من بسیار بسیار مطرحه اینه که در این پیشگیری از ناراحتی‌های روانی و افسردگی که فقط 2% بودجه بسیار ناچیز مراحل روانی درمانی به پیشگیری اختصاص داره، گرون بودن هزینه روان درمانی. ببینید یک روانپزشک، یک روانشناس باید که بنشینه چندین روز، چندین هفته، چندین ماه تا علل ناراحتی‌های روانی رو ریشه یابی بکنه، در حالی که یه پزشک میتونه وقتی که شما یک بیماری دارید 10 دقیقه برای شما یک نسخه بنویسه. علل فرهنگی که در این زمینه وجود داره، ما وقتی که یک کسی ناراحتی روانی داره حتما تو فرهنگ ما میگن این دیوانه است، جلوگیری ازش میکنن که به دکتر نکنه. عزم خب آقای لاجوردی که من صحبت شما رو قطع کردم، پس مسائل اقتصادی هم در اقدام به خودکشی و هم در پیشگیری از بسیار مؤثره و انگار سایه سنگینی روی این مسئله گسترده. بدون هیچ گونه تردیدی دلیلش خیلی روشنه، برای اینکه ما میبینیم که الان جامعه ما به دلیل رشد جمعیت در این 3 دهه گذشته جمعیت 2 برابر شده، از 76 میلیون جمعیت حدود 51.2 میلیونش جوان و نوجوان زیر 40 سال هستند. اینها اکثرا تحصیل کرده هستند و اکثرا بیکار هستند. از هر 4 نفر 2.6 جوانهایی که فارغ التحصیل میشن بیکار هستند. خب اینا به کجا پناه میبرن؟ به اعتیاد پناه میبرن، به فرار از خانه و از کشور پناه میبرن و در نهایت به خودکشی پناه میبرن. از اون طرف هم وقتی نگاه بکنیم، وقتی جامعه این شعور اجتماعی سیاسی رو نداره که بتونه آینده سازی برای جامعه بکنه، برای این هزینه بگذاره، بودجه تامین بکنه، فرمایشتون درسته، هم از این طرف عامل اقتصادی است، هم از اون طرف عامل اقتصادی است. و به هر حال ایجاد امید امروز و فردا برای جوان بهترین راهی که بتونه جلوی خودکشی رو بگیره. با سپاس از آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران در فرانسه. که میخوای تو دیگه واسه من خیلی تلخه، میدونم تنهایی آخه تنهایی سخته، دل من اگه ما دشوار سر نگیریم یه روزی من و تو هر دو تنها میگیریم، دل من دست بردار دیگه بس بدار دیگه، به اسمشو تو به یاد من نیار دیگه، نمیان عمر تو هدر نکن، دل من دل من منو در بزر شما را به خبرهایی در رابطه با دانمارک جلب میکنیم از همکارم آقای علی پاشا. یادآوری میکنم که آخرین دادهای خبری در مورد دانمارک شما میتونید به صفحه فیسبوک دانمارک نیوز مراجعه بکنید. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرهای در رابطه با دانمارک از همکارم آقای علی پاشا جلب میکنم. درود بر شما، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. فیزیکدان دانمارکی به گوگل رفت. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه محلی نیلز بور، در هفته اکتبر سال 1885 در کوپنهاگ پایتخت دانمارک به دنیا آمد. وی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه شناختار ساختار اتم در سال 1922 موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیکی شد. مدال پشنهادی بور مانند سامانه خورشیدی است که یک هسته در مرکز آن قرار دارد. و الکترون‌های پیرامونش در گردشن. بور در سن 77 سالگی در کوپنهاگ دیده از جهان فرو بست و جهان متمدن را به سوی خود نشان. بزرگترین شرکت حمل و نقلی دریایی جهان در دانمارک انتقال کالا به ایران را متوقف کرد. به گزارش روزنامه محلی مرسک، بزرگترین شرکت حمل و نقل کشتیرانی جهان در دانمارک اعلام کرد در نتایج افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حمل و نقل کالا برای این کشور را متوقف خواهد کرد. بیل آگوست، کارگردان صاحب نام سینمای جهان و دانمارک، برنده دو نخل طلایی کن 64 ساله شد. به گزارش روزنامه محلی سه‌شنبه 9 اکتبر 64مین سالگرد تولد بیل آگوست، کارگردان سرشناس دانمارکی است. آگوست در سال 1987 برای اولین بار با فیلم پله فاتح موفق به کسب جایزه معتبر نخل طلایی کن شد و این افتخار را برای دومین بار در سال 1992 با فیلم بهترین نیات تکرار کرد تا نام خود را جز معدود کارگردان هایی ثبت کند که تاکنون دو بار نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورد. ازدواج اجباری در دانمارک. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه محلی، ازدواج اجباری در جامعه دانمارک به موزل مهمی برای سیاستمداران این کشور تبدیل شده است. موزلی که بر سر حل آن میان سیاستمداران دانمارکی اختلاف نظری وجود دارد. به گزارش کوپنهاگ پست، نخست وزیر دانمارک اخیراً اعلام کرده است این کشور قوانین سخت‌تری را برای مقابله با ازدواج‌های اجباری تصویب خواهد کرد. هله تورینگ اشمیت که در پایان جلسه پارلمانی سخنرانی می‌کرد اعلام کرد جوانان باید بدانند که دولت پشت سر آنها ایستاده و با ازدواج‌های اجباری به طور جدی مقابله می‌کند. شهروندان دانمارکی 18 میلیون کرون به سازمان صلیب سرخ کمک کردند. به گزارش دیار اید، شهروندان دانمارکی در روز یکشنبه گذشته 18 میلیون کرون به صلیب سرخ کمک مالی کردند که حدوداً 3% بیشتر از سال گذشته بوده است. این کمک ها به کودکان و زنان مردان در طول فاجعه قطعی در غرب آفریقا و همچنین تلفات غیر نظامی در طول جنگ داخلی در سوریه از طرف مردم دانمارک توسط سازمان صلیب سرخ اهدا می شود. تشدید برخورد پلیس دانمارک با متخلفان رانندگی. به گزارش اسن، 3209 دوچرخه سوار و موتورسیکلت سوار هفته گذشته توسط پلیس دانمارک متوقف شدند. 1466 نفر از صاحبان این دو وسیله نقلیه جریمه شدند. به گزارش پلیس دانمارک، از تاریخ 24 تا روز 28 سپتامبر تمام افراد متخلف رانندگی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک جریمه شدند. بیشتر این افراد بدون داشتن کلاه ایمنی و سرعت غیر مجاز رانندگی می‌کردند که توسط پلیس جریمه شدند. برای 200 کرون دانمارکی شب‌ها در انبار کاغذ و مقبا. به گزارش TV2 دانمارک، اداره مالیات دانمارک جمعه شب گذشته 5 اکتبر در یک نانوایی در شهر اودنسه دانمارک یک مهاجر افغان را که از ساعت 2 بامداد تا 8 صبح فقط برای 200 کرون کار سیاه انجام میداد بازداشت کرد. این کارگر افغان به صورت مخفیانه در یک انبار کوچک در میان کاغذ و آرد نانوایی ماها زندگی میکرد. به همراه این کارگر مبلغ 10400 کرون وجه نقد بود که اداره مالیات این مبلغ را ضبط کرد. به گزارش پلیس اودنسه، این جوان افغان همراه با یک مهاجر دیگر کار میکرد که شخص دوم از طریق یک پنجره کوچک پا به فرار گذاشت. جمعه شب گذشته از 5 نانوایی شهر اودنسه توسط اداره مالیات بازدید به عمل آمد که فقط به یک مورد استفاده از کارگر سیاه برخورد کردند. در دانمارک هر چقدر هم تلاش کنید هیچگاه ثروتمند نخواهید شد. کیت ویال، یک زن آمریکایی 55 ساله، بیش از 30 سال است که همراه خانواده خود در دانمارک زندگی می‌کند. او میگوید بارها امکان بازگشت به آمریکا و داشتن شغل درآمدی بیشتر دست رد نزده و ترجیح داده که فرزندان خود را در دانمارک بزرگ کند. او میداند که در دانمارک هر چقدر هم تلاش کند هیچگاه ثروتمند نخواهد شد، اما میگوید برای او مهمتر از هر چیزی سلامتی و شادابی خانواده و داشتن امکان سفر و تفریح و امنیت مالی و خدمات اجتماعی است. او میگوید بین آمریکا و دانمارک کشوری را انتخاب کرده که زندگی در آن ساده تر است و برای بقای اقتصادی یک خانواده لازم نیست که از صبح تا شب دوید. دانمارک دومین و ایران چهارمین کشور پرطلاق دنیا. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه محلی، انگار با لباس سفید به خانه بحر رفتن، با لباس سفید بیرون آمدن مربوط به گذشته‌ای خیلی دور است، چرا که متاسفانه امروز حقیقت تلخ طلاق به تمام خانواده‌های ایرانی ورود پیدا کرده. به ندرت کسی می‌تواند ادعا کند در خانواده‌اش نشانی از این پدیده وجود ندارد. به گزارش دانمارک نیوز، چند سالی است که طلاق در ایران می‌تازد. در دانمارک یک گنجینه نقره 2000 ساله ایرانی کشف شد. به گزارش روزنامه پولیتیکن، سکه‌های ایرانی و عربی در گنجینه از سکه‌های نقره دورای واکین‌ها در جزیره بورنهولم دانمارک در دریای بالتیک کشف شد. خودروی نمک پاش در سراسر جاده‌های دانمارک. به گزارش یولن پوستن، نمک پاشی در طرح زمستانی برای پاکسازی محورها در سراسر دانمارک فعال هستند و از امشب با سرد شدن هوا و امکان یخ زدن سطح خیابان، شهرداری‌های سراسر دانمارک در این طرح شرکت می‌کنند. ساعت 47 دقیقه بامداد روز شنبه اولین خودروی نمک پاش در دانمارک آغاز به کار می‌کند. نتایج پژوهش دانشگاه آغوس، اشعه ایکس مکانیسم دفاعی از خودرو در باکتری آشکار می‌سازد. بر اساس یافته‌های جدید یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه آغوس، آشکار شد که چگونه باکتری‌ها میزان سم موجود در سلول‌های خودرو کنترل می‌کنند. این یافته جدید می‌تواند در نهایت منجر به توسعه فرم‌های جدید درمانی برای عفونت‌های باکتری گردد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، موج جدید باران و باد در راه دانمارک است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از یولن پوستن، سازمان هواشناسی دانمارک در اطلاعیه ویژه‌ای از وزش باد و بارش باران در دانمارک از روز شنبه 13 اکتبر خبر داد. بر اساس نقشه‌های پیشبینی، در هفته آینده سراسر دانمارک بارانی و وزش باد پیشبینی می شود. از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده، که از نیستان تا مرا ببریده، از نفیرم مرد و زن نالیده نالیده نالیده. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من، نجست اسرار من، هر کسی از زن خود شد یار من. از درون من نجست اسرار من، نجست اسرار من. اشنو از نی چون نکایت می کنم، از جدایی ما شکایت می کنم. هر کسی کودور مند از اصل خیش، هر کسی کودور مند از اصل خیش. باز جوید روزگار وصل خیش، روزگار وصل خیش، روزگار وصل خیش. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. یادآوری میکنم که شما رادیو البرز رو از طرق مختلف میتونید به طور مستقیم گوش کنید. نخست از گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله، کافیه که رادیو البرز رو جستجو کنید در قسمت رادیوها و همینطور فیسبوک رادیو البرز زیر صفحه رادیو البرز در فیسبوک نوشته آنلاین. شما کافیه که روی آنلاین رو فشار بدید، مستقیم میتونید گوش کنید. بخش رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو دات دیکو میتونید رادیو البرز رو مستقیم گوش کنید. برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه ضبط میشه و در فیسبوک رادیو البرز و همینطور در قسمت رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو دات دیکو به مدت یک هفته هست. شما میتونید سر فرصت گوش کنید. همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم با شماره تلفن 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com است. یادآوری میکنم که آخرین دادای خبری از ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان شما میتونید از فیسبوک رادیو البرز و همینطور فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور تارنمای اینترنتی ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 12:30. همکنون توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. هوای پاییز دروغگو است، مراقب باشید. پاییز از راه رسیده. خوب میدونیم که این فصل همان قدری که زیباست دوست داشتنی است، میتواند باعث سرماخوردگی های سخت طولانی مدت هم باشد. قدیمی ها میگفتن هوای پاییز دروغگو است، بهتره که هوا رو جدی بگیریم و در این فصل معمولا انواع ویروس ها در هوا پراکنده میشود. اگر میخواید از پاییز لذت ببرید، عطسه نکنید، داروهای سرماخوردگی استفاده نکنید، به توصیه های خانم دکتر پریسا ترابی توجه کنید. رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایشون هستن. برای جلوگیری ایمنی بدن نحو تهیه مصرف غذایی مؤثر است. از غذاهای تازه و خوب و پخته شده استفاده کنید. از غذایی که زمانی از مدتشون میگذرد پرهیز کنید. مصرف ویتامین C و A که در انواع سبزی ها و میوه ها وجود دارد و آنتی اکسیدان ها محسوب میشوند بسیار مفید است. میوه های ترش مزه، لیمو ترش، کیوی، و قرص ویتامین C جوشان سرماخوردگی قبل از صبحانه برای روزهای اول سرماخوردگی. وقتی سرما میخورید ایشون میگن که مایعات گرم زیاد بنوشید، از مصرف مواد غذایی محرک کننده ادویه های تند پرهیز کنید. دکتر لیلا آزادبخت متخصص تغذیه و محقق مرکز تحقیقات غدد درون در دانشگاه میگوید که تغذیه سالم در جلوگیری از سرماخوردگی نقش دارد. ایشان مصرف پرتقال، انواع توت، فلفل دلمه، سیب زمینی و سبزیجات برگ سبز از قبیل انواع کلم و دریافت و منظم ویتامین C به کاهش بروز طول مدت سرماخوردگی کمک میکند. غلات سبوسدار، حبوبات منابع خوبی از گروه ویتامین B هستند و جلوی عفونت های مکرر تنفسی را میگیرند. افرادی که زیاد سرما میخورند، ماهی، ماهی قباد، قزلالا، ماهی های روغنی، دانه کدو حلوایی، روغن شادانه غنی از اسیدهای اومگا 3 هستند و دانه کنجد آفتابگردان اومگا 6 که اسیدهای چرب در مبارزه به عفونت به دستگاه تنفسی کمک میکنند. برای کسانی که عفونت‌های تنفسی دارند که با کاهش ویتامین آ همراست، هویج، انبه، سیب زمینی، زردالو، کدوی حلوایی و سبزیجات و سبزی‌های تیره رنگ استفاده کنند. در دوران سرماخوردگی از مصرف غذاهای بسته‌بندی و کنسروی خودداری کنید، چرا که از داشتن مواد معدنی فقیر هستند. بهتر است از سبزیجات تازه، گوشت، ماهی، غلات، مغزها و دانه‌ها استفاده کنید. اون دقیقه بخار دادن با آب گرم که روتون پتو بیاندازید موجب باز شدن تنفس شما می شود. می توانید مقداری روغن اوکالینوس به آب بخار اضافه کنید. نکته برای نگهداری دست ها، در انتخاب صابون دقت کنیم کمی چرب باشد. اگر بدون استفاده دستکش با مواد شستشو کار میکنید، بهتر است اول دست رو با کمی آب لیمو ماساژ بدین، بعد کرم چربی بمالید یا روغن گلیسرین رو با کمی کرم گلاب مخلوط کنید. آب دریا به خاطر داشتن نمک پوستای خسته را جان میدهد. اگر پوست خشک یا آسیب دیده دارید، قبل از استفاده دستکش کرم بمالید. دستکش پارچه‌ای، بعدم دستکش پلاستیکی. بعضی مواقع از کرم‌های پاک کننده استفاده کنید. در روزهای سرد زمستان که پوست خشک می‌شود، از کرم‌هایی برای محافظت استفاده کنید. برای زیبایی بیشتر دست، مرتب آن را با کرم چرب کنید. بعد از پاک کردن لاک ناخن، دستا رو با محلول کرم پاک کرده و تمیز نگه دارید. هرگز دست رو با آب داغ نشورید، چون چرب پوست دست را از بین میبرد. اگر دستای خشک و ترک خورده دارید، از محلول آب لیمو گلیسرین استفاده کنید. لکه پیری و خالهایی که به وجود میآید میتواند برای رفع اون و کمرنگ کردن آن، هفته یک بار یک لیموی تازه رو با مقداری روغن زیتون مخلوط کنید و یا با روغن مایع آشپزخونه. اگر روغن زیتون در دست نبود، با روغن مایع آشپزخونه و اون دستتون رو در اون فرو ببرید، طوری که تمام سطح دست رو بپوشاند. اگر ناخون نازک دارید، مواد باعث سفتی ناخون می شود. ورزش باعث داشتن دست های زیبا می شود. برای داشتن دست‌های زیبا و سالم، اول دست‌ها رو با آب ولرم بشورید، بعد از کرم‌ها استفاده کنید. از کرم‌های مرطوب استفاده کنید. می‌توانید با کرم، بعد از مالیدن کرم با کرم ماساژ بدهید. از آفتاب شدید، روزهای سرد برفی از دستکش استفاده کنید. هنگام استفاده از موادی برای زیبایی دست‌ها، موادی زیبایی دست‌های خود را نیز فراموش نکنید. چهار دلیل خستگی و خواب آلودگی. همیشه دلیل خواب آلود بودن کار زیاد نیست. این چهار مورد میتواند باشد. عفونت علایم ظاهری بسیاری دارد، عفونتی که در بدن افزایش پیدا میکند و این افزایش بر خستگی کمک میکند. عفونت توسط باکتری از حیوانات منتقل می شود، مانند گوسفند، اسب، گاو، حتی شیر آلوده. نشانه این عفونت خستگی و خواب آلودی همراه دارد. دو، آلرژی. ترکیب شیمیایی در بدن برای مقابله با آلرژی باعث خواب می شود، اما سرفه، عطسه، بویدن گل با ورود به روده و بینی سبب بیخوابی می شود. برای همین تمام داروهایی که مبارزه با آلرژی ساخته شده است باعث خواب آوردن است. باید با پزشک خود مشورت کنید. سه، کمخونی. یکی از عوامل خواب اصلی ترین کار گلبول‌های قرمز رسانده رو اکسیژن به ریه و ارگان‌های دیگر است. وقتی فرد دچار کمخونی یا کمبود گلبول قرمز است، احساس خستگی میکند و از کارهای معمول روزمره خود بر نمیآید. این چهار دلیل به هم و دلیل چهارمشم به هم ریختگی هورمونی است. کاهش استروژن در اغلب موارد میتونه سبب کاهش وزن، خستگی، کاهش میل جنسی و در کل کاهش اشتیاق شود. خوشبختانه با یه تست ساده یا هورمونی موضوع روشن می شود و پزشک با تجویز آمپول یا قرص یا پماد سبب تنظیم هورمون در بدن می شود. ای دو چشم تو با میخانه کند را دل ز سودا، ای دو چشم تو با میخانه کند را لال میگو نه تو درگر میه پیمانه کند را لال میگو نیت درگر میه پیمان کند خوشیار رو چو دیوانه کند را که از آن به خودی خوشیار رو چو دیوانه کند را دل ز سودا ای دو چشم تو با می خان کند را لال میگو می تو درگر می پیمان کند را آنکه باش خوب پیوست تو با پیمان کند رست آنکه باش خوب پیوست تو با پیمان کند رست دیز سودا ای دو چشمی تو با میخان کند رست لال میگو نتو درگر میه پیمان کند دل ز سودا اید چشم تو با میخان کند لال میگو نتو درگر میه پیمان کند لال هتل مجلل درویش از کرمانشاه سری به مشهد میزنیم. اگر پول دارید شبی یکی دو میلیون میتونید اجاره بدید، برید هتل تاپ 5 ستاره در مشهد که به صورت رسمی افتتاح شد. کارشناسان این هتل رو سودآور نمیدونن. این هتل در حاشیه خیابون امام رضا قرار دارد، 20 طبقه است. تنها هتلیه که با فضای باز میانی برای هتل تبلیغات زیادی هم کردن، سعی کردن که گردشگران رو به خودشون جلب کنن. این هتل که واژه مجلل است دارای 5 رستوران که هر کدوم منوی غذا جداگانه‌ای برای خودشون دارن. یکی از رستوران ها غذای مراکشی سرو میکند. در این رستوران که حالا هم چاپخونه آماده چاپخونه است و قراره که آماده بشه، مشتریان میتونن همونجا ماهی بگیرن. 7 مدل ماهی تحویل مشتری میشود. اتاقش شبی از شبی 185,000 تومان تا شبی 2,000,000 تومان است. علت اینه که مسافران میتوانن از تمام امکانات ترانسفور استفاده کنن. اتاق و سویت های 70 متری، پنت هاوس هستن، سونای خشک، وسایل الکترونیکی، کامپیوتر، فکس وجود دارد و دوبلکس های ملل عنوان اتاق های دیگر این هتل است. 95% پیشرفت داشته. بخشی هم برای مهمانان خارجی آماده میشه. این اتاقها مهمانان خارجی رو به سبک معماری مصر و هندو چین ساخته شده است. محسن درویشی یکی از مدیران این هتل در مراسم اهدای لوح بهره برداری گفت ساخت این هتل 8 سال طول کشید. این مجموعه دارای 3,350 متر زیر بنا و زیربنای 30,000 متر مربع دارای 3,350 متر زیر بنا و زیربنای 30,000 متر مربع 22 طبقه با ظرفیت 220 اتاق 500 تخت ساخته شده، برای 300 نفر شغل ایجاد کرده. این هتل 25000 شیشه جذب انرژی خورشیدی، همچنین سیستم BMS برای کنترل فنی و هوشمند و سیستم های ضد حریق و ایمنی استفاده شده است. منظور درویشی از سیستم BMS اینه که این سیستم هوشمند باعث می شود هر مشکلی در حوزه الکترونیکی هتل، حتی اگر سوختگی برق یک لامپ هم رخ داده باشد، اتاق رخ داده باشد، کامپیوتر به متصدی اطلاع داده و اکنون هم از این سیستم استفاده می شود. علی درویشی سرمایه گذار هتل در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد که من احساس کردم که زائران شهر مشهد جای اقامتی مناسبی در اختیار ندارن، به همین دلیل در صدر ساختن یک مرکز اقامتی مناسب برآمدم. ادعایشان در حالی است که مشهد دارای هتل‌های بیشمار با ستاره‌های بسیار، و درویشی اعلام کردند که این هتل در نظر دارد سبک شرقی و اسلامی انجام شود. از سرمایه خود و طلایی که زمانی قیمتش گرمی 4000 تومان بود برای ساخت این هتل استفاده کردم. با علاقه تمام به بهره برداری رساندم، بنابراین فکر سودجویی آن را ندارم. این هتل بخشی از معماری عربی به کار رفته، البته به گفته سرمایه‌گذار هتل از طراحی نئو کلاسیک استفاده شده و هم کلاسیک است، بنابراین وی گفته که این هتل عربی نیست. کارشناسان هتل برای افتتاح آمده بودن، میگفتن این هتل سود دهنده نخواهد بود چون بسیار اتاق ها گران است و عده خاصی مشتریان هستند. این در صورت امکان دارد که تبلیغات بیشتری و خدمات بیشتر عرضه کند. این هتل بعد از مدتی یا مشتری خود را دست می دهد یا مشتری ثابت خواهد داشت. کارشناس هتلداری می گویند این هتل کاملا نمادهای عربی دارد. لوسترهایی که در وسط لابی قرار دارد نماد کارهای تجاری است، برای هتل کارایی ندارد. اگر روی نمادهای ایران تکیه میشد نامش هتل مجلل ایرانی بود. برخی عقیده دارن که در مشهد هتل‌های بسیاری دارد. اگر قرار باشد این هتل سودجویی داشته باشد، مدت زمانم برای آن نیاز است. اگر این هتل قصد سودجویی باشه، مدت زمان برای اون نیاز است. یک پنت هاوس در تهران، در ضمن خدمتتون میگم که یک پنت هاوس هم در تهران در فرعی زعفرانیه در حال ساختنه، که در این آپارتمان 75 متری سونا، جاکوزی، آلاچیق اختصاص دارد و روزی 5-6 تا از این آپارتمان ها معامله میشود. 1 میلیارد قیمت هر یک از این آپارتمان است. در آینده هم یک گزارش کامل از این پاند هاوسی که 75 مترم و 1 میلیارده براتون خواهم داشت. Thank you. یار چه خشی مر صفا، چه خشی مر صفا، یار چشمی ما سر بون با نازنین و ناز بیا و نازنین و ناز بیا یار دامن جای پرزگار دیده بی چکر دبیم آی دیده بی چکر دبیم بمیرم آی موزشده لرندان یار یار یار شیرین ای فراد بری شیرین ای فراد بری یار یار یار بهرام توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. قرعه کشی دور مقدماتی جام ملت‌های 2015 میلادی آسیا در استرالیا انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران به همراه لبنان، تایلند و کویت در گروه B قرار گرفت. در رقابت‌های انتخابی 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی با هم رقابت خواهند کرد و از هر گروه 2 تیم مستقیماً به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا در استرالیا صعود خواهند کرد. بهترین تیم سوم هم به جمع صعود کنندگان خواهند پیوست. استرالیا میزبان و تیم دوم دوره قبل و ژاپن و کره جنوبی به عنوان تیم‌های اول و سوم دوره پیشین به همراه کره شمالی قهرمان کاپ 2012 در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نخواهند کرد. در دوره پیشین جام ملت‌های آسیا که در قطر در سال 2011 میلادی انجام شد، تیم ملی ایران در مرحله نهایی با 3 برد و 9 امتیاز به دور حذفی را پیدا کرد، ولی در مرحله 1/4 نهایی 1-0 به کره جنوبی باخت و حذف شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا از سال 1956 میلادی یا به عبارت دیگر 1335 خورشیدی آغاز شده و ایران از سال 1947 میلادی به بعد در تمامی دوره‌ها حضور داشته است. تیم ملی فوتبال ایران با 3 عنوان قهرمانی و 4 مقام سومی پس از ژاپن و عربستان پر افتخارترین تیم آسیایی است. گروهی 5 گانه مقدماتی جام ملت‌های آسیا در استرالیا در سال 2015 میلادی را به آگاهی شما میرسونم که در 5 گروه بازی انجام خواهد شد. گروه اول سنگاپور، عمان، سوریه، اردن هست. گروه دوم یا گروه B ایران، لبنان، تایلند، کویت و گروه سوم عربستان، چین، عراق، اندونزی. گروه چهارم قطر، مالزی، یمن، بحرین. گروه آخر گروه پنجم ازبکستان، ویتنام، امارات، هنگ کنگ هست. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه آینده 25 مهر ماه در حساس‌ترین بازی و در ورزشگاه آزادی میزبان تیم قدرتمند کره جنوبی است. شرایط جدول گروه 1 یا گروه A به گونه‌ای است که نه پیروزی در بازی میان تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی کره جنوبی در روز سه‌شنبه آینده 16 اکتبر به معنای صعود قطعی ایران به جام جهانی خواهد بود و نه شکست در آن باعث حذف این کشور خواهد شد. اما به باور اغلب کارشناسان فوتبال با توجه به هجوم انتقادها پس از ناکامی تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان، ادامه کار کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با شکست مقابل کره جنوبی بسیار دشوار خواهد شد، به خصوص که منتقدان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آقای کیروش در بازی قبلی نیز تمایل خود را برای برکناری بروز دادند. از سوی دیگر برتری مقابل کره جنوبی تیم ملی ایران می تواند برای ادامه بازی ها در حاشیه امنیت قرار داده و ضمن جلب نظر افکار عمومی بخشی از آتش انتقادها را هم به طور موقت خاموش بکنه. به همین خاطر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه‌های خود با انگیزه بالا برای غلبه بر کره جنوبی سخن میگویند. در جدول رده‌بندی گروه ایران که گروه اول هست، گروه آ، کره جنوبی با 7 امتیاز صدر نشین است. ایران، قطر و لبنان البته با یک بازی بیشتر 4 امتیازی هستند که ایران با تفاضل گل بهتر در رده دوم قرار دارد. دو بازیکن کلیدی خط میانی تیم ملی فوتبال ایران از جمله نفراتی بودند که در دیدار با لبنان حضور نداشتند، اما مشکلی برای بازی با کره جنوبی ندارند. تیموریان که در لیگ قطر توپ میزند میگوید با حمایت 70 میلیون ایرانی یکی از بدترین شب‌های فوتبال کره رقم خواهد خورد. تیموریان که از بازی با لبنان محروم بود درباره اهمیت بازی با کره جنوبی به خبرگزاری ایسنا گفت هر 5 تیم این گروه شانس دارند برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل، باید هدفمان بجنگیم. در فوتبال ایران رسم است که وقتی یک مربی چند برد بیاره در حد پادشاه بالا می رود، اما با یک باخت همه چیز ویران می شود. کیروش مربی بزرگی است ولی ما هم نباید او را تنها بگذاریم. تیم ملی ایران در دیدار با کره 70 میلیون سرباز می خواهد. مدیر برنامه اشکان دژاگه هم با تایید این نکته که مصدومیت دژاگه برطرف شده گفت اشکان دژاگه در همین هفته برای تیم دوم فولام 45 دقیقه مقابل تیم دوم چلسی بازی کرد و مربی از کارش رضایت داشت. اشکان دژاگه یک هفته زودتر از موعد مقرر به تهران آمد تا در کنار تیم ملی باشد. فاضلی مدیر برنامه‌ی او در این باره میگوید دژاگه انگیزه فراوانی داره برای درخشش در تیم ملی فوتبال ایران. تمرین یک هفته‌ای با دیگر بازیکنان هماهنگی‌اش را با هم‌تیمی‌هایش افزایش می‌دهد و به تیم نیز بسیار کمک خواهد کرد. با خط خوردن میلاد نوری، امید ابراهیمی، محمد غلامی، تعداد بازیکنان تیم ملی ایران تا 24 نفر کاهش یافت. از این جمع نیز 6 نفر دیگر در شب بازی با کره جنوبی خط خواهند خورد و بازی را از روی سکوها تماشا خواهند کرد. دروازه‌بانان مهدی رحمتی از استقلال، رحمان احمدی از سایپا، سوشا مکانی از نفت تهران، مدافعان خسرو حیدری و پژمان منتظری از تیم استقلال، حسین ماهینی، سید جلال حسینی، مرداد پولادی از پرسپولیس، محمد نصرتی، احسان هایصفی از تراکتور سازی، مازیار زاره از ملوان. خط میانی تیم ملی فوتبال ایران جواد نکونام از استقلال، محمد نوری و علی کریمی از پرسپولیس، تیموریان از تیم قطری، پژمان نوری از ملوان انزلی، امید نظری، مسعود شجاعی از اوساسونا، اشکان دژاگه خط میانی را بازی می کنند. بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی کره جنوبی روز سه‌شنبه آینده در استادیوم آزادی تهران برگزار می شود. با پایان یافتن هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران، صحنه فوتبال باشگاه ایران به علت دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی به مدت 2 هفته تعطیل است. مجید جلالی در مصاحبه با دوشه‌وله رادیو فارسی آلمان از فصل جاری لیگ برتر، تحولات و بخت تیم ملی فوتبال ایران میگوید. تا چند لحظه دیگر گفتگوی مجید جلالی با رادیو دوچه وله را برای شما پخش میکنم. با درود بر آقای مجید جلالی، مدرس فیفا در ایران. آقای جلالی، 11 هفته از این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران گذشته، سپاهان صدر نشین هست با 1 بازی کمتر. این تیم اما در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مقابل الاهلی عربستان حذف شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به مدت 2 هفته از الان تعطیل خواهد بود به خاطر دیدار ایران در پیکارهای مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی در روز 16 اکتبر در تهران. وضعیت لیگ برتر رو در 11 هفته نخست کلن چطور دیدین؟ از نظر شکل برگزاری و برنامه ریزی، لیگ ما تلاش داره که خودش رو به استانداردهای کنفدراسیون برسونه. اما خب شاید مشکل اصلی لیگ ما تو بخش فنیه. تیم‌ها مثل قبل بازی میکنن و روکردشون به سمت جوانگرایی و سازندگی خیلی پایینه و این چیزیه که برای آینده شاید بیش از پیش ما رو نگران میکنه. آیا ظهور بازیکن با کلاس جدیدی در این فصل لیگ برتر ایران از دیدگاه شما قابل مشاهده هست؟ نه، نام جدید نمیدونیم، ولی خب بچه‌هایی بودن که اینا فصل پیش هم بودن، حالا این فصل دارن بهتر بازی میکنن. مثلا مثل حریفی توی فرج سپاسی یا نظری یا بختیار رحمانی از فولاد یا مصطفی سیفی توی نفت، یعقوب کریمی توی نفت، اینا بودن فصل قبل، ولی این فصل دارن خودشون رو بهتر نشون میدن. ولی ما چهره نوپدیده نمیدونیم. چرا استانداردهای استادیوم‌های فوتبال در ایران فرسنگ‌ها فاصله دارند با استانداردهای فعلی در فوتبال معتبر جهان در مورد کم و کیف ورزشگاه‌ها؟ چرا استادیوم سازی با هماهنگی این استانداردها در ایران صورت نمی‌گیره؟ ببینید، استانداردها خودش طبقه‌بندی داره، یه حداقلی داره، یه حداکثری داره. این چیزی که شما می‌فرمایید توی دنیا، توی اروپا، شما شاید تو حداکثر استاندارد هاست، ولی خود AFC هم حتی تو استاندارد های حداقل هایی داره. ایران خودش رو داره به حداقل ها نزدیک میکنه. خب خیلی طبیعی روشنه که ما اول باید به اون حداقل ها برسیم، بعد از اون خودمون رو بتونیم گام به گام به سمت حداکثر هم پیش ببریم. حالا استادیوم هایی که سوپر ساخته میشه در قبل، خب شاید مثلا 10 سال پیش اصلا این استادیوم نبوده، حالا داره ساخته میشه تو استانداردهای حداقل. ولی مهم اینه که خیلی از شهرهای ما که حتی دور هم هستن اینا دارن صاحب استادیوم های خوب میشن، نسبتا خوب، و این به نظر من خودش یکی به پیشرفت باشه. روز شماری برای دیدار حساس ایران مقابل کره جنوبی آغاز شده. این بازی همونطور که اشاره شد در روز 16 اکتبر در تهران خواهد بود. آنطور که به نظر میاد با توجه به انتشار بیانیه فوتبالیستان ملی پوش ایران، کنفرانس مطبوعاتی کارلوس کیلوش و اظهارات دیگر، این احساس به وجود اومده که یک اتحاد و همبستگی تازه میان فوتبالیستان تیم ملی ایران به وجود اومده و ملی پوشان ایران میخوان هر طور که شده نمایش ضعفشون رو مقابل لبنان در این بازی جبران کنن. نظر شما چیه؟ من همینطوره. من فرمای فوتبال که دارم میبینم کاملا مشکوکه که یه اراده عمومی داره به وجود میاد برای این بازی، از سطح تصمیم گیرندگان تو سطح دولت تا فعال مردم. یه اراده عمومی داره به وجود میاد. حتی مشکلاتی که بین تیم ملی و رسانه‌ها بود، خوشبختانه این مشکلات برطرف شد، بیانیه بازیکنان دادن و خیلی همه دارن مصمم میشن برای این بازی، چون اینطور تو ایران برداشته که برحال در واقع این آخرین شانس برای رسیدن به جام جهانی بلژیک، و همه این واقعیت رو درک کردن و هم دارن واقعا سعی میکنن که کمک کنن. حتی دیروز که کنفرانس مطبوعاتی داشت آقای کیروش، حتی خبرنگارا سعی کردن که وارد مسائل حاشیه‌ای، سوالای حاشیه‌ای نشن تا یه فضای آرومتری برای تیم ملی مهیا بشه که بتونه 25 متر کار شما با موفقیت پیش ببره. از دیدگاه تاکتیکی و فنی برای بازی ایران چه پیش نگاه و استنباطی دارین؟ اگه بخواییم متمرکز بشیم با مسائل فنی، این چیزیه که یه نظر ما رو نگران میکنه، ولی با اون فضایی که داره به وجود میاد برای این بازی، اون فضا میتونه تیم ما رو تشویق کنه به یه بازی انتحاری، و این چیزیه که تو لحظه میتونه ما رو به موفقیت برسونه. در صورت ما الان بازیکنای خودمون، بازیکنای ستارمون تو شرایط خوبی از آمادگی قرار ندارن، و اینو کاملا ما داریم توی مسابقاتی که اینا تو لیگ ایران دارن برگزار میکنن داریم میبینیم که واقعا وضعیت خوبی اینا ندارن، حتی آمادگی خوبی نیستن. شاید یه مقدار دریش مسائل روی دوانی باشه که امیدواریم اگه اینطور باشه این میشه تو کوتاه مدت حل بشه، ولی کلا ما از نظر سطح دوندگی و بازی درگیرانه و بازی فیزیکی یه مقدار تیممون الان آسیب‌پذیر چون میره، یعنی وقتی یه حریفی میاد با ما یه مقدار فیزیکی بازی میکنه، ما توان مقابله یا درگیر شدن با اونا رو تو این زمینه نداریم. ضمن اینکه اونقدر بخش مالکیت تو نیستیم که بتونیم این کمبودهای خودمون تو بخش بازی فیزیکی از طریق مالکیت تو جبران کنیم و تو حریفامون تسلط پیدا کنیم، و اینا چیزاییه که یه مقدار ما رو نگران میکنه. اما این عرض میکنم این حساسیت و این تمنیت و ارادهی که الان تو بازیکنها وجود داره شاید به طور خاص بتونه تیم و روان تیم و اون تحت تاثیر قرار بده که شما یه رفته تو بازی باز کنه یه بازی متفاوت و یه بازی که اینا حتی بیشتر قطعیت خودشون بدرن و درگیر بشن، شاید شما مشاهده کنید و این میتونه منجر به موفقیت بشه، البته یه موفقیت نحوی. با توجه به اینکه اشاره کردین وضعیت ستاره های فوتبال ملی ایران مانند جواد نکونام و علی کریمی در حال حاضر مطلوب نیست، نقش لژیونرها اشکان دژاگه، قوچان نژاد و نظری رو در این دیدار مهم چطور میبینین؟ شاید اشکان بتونه تو این بازی به ما کمک بکنه، ولی بقیه بچه ها من خیلی بعید میبینم که تو این فاصله زمان کوتاه اونا بتونن خیلی با تیم هماهنگ بشن، چون خیلی مهمه که بقیه اعضای تیم هم عضو جدید رو بپذیرن. در اون صورت اونا میتونن حتی برای تیم یه کارهایی سربخشی داشته باشن. توی کوتاه مدت این هارمونی های روانی که باید به بازیکن ها به وجود بیاد خیلی مشکله، ولی خب در مورد اشبان شاید وضعیت فرق میکنه، اون قبلا یه بازی موفق انجام داده و همه کمکش میکنه که بچه ها اونو بسازید. آقای جلالی، شما پس از سالها فعالیت و زحمت در صحنه فوتبال باشگاهی ایران در حال حاضر به استراحت میشه گفت سازنده پرداختین و به اقصا نقاط دور افتاده کشور ایران دارین مسافرت میکنین و کورسای مربیگری رو در اونجا برگزار میکنین. لطفا از آخرین سفرتون برامون تعریف کنین. الان توی شهر فرنان معرفی به نام خواب که تو خراسان رضوی هست که مرز افغانستان، اونجا یه کلاس یه روزه دانش افزایی برای مربیان داشتم و این کار برام خیلی لذت بخشه. من بیام که نقاط دور افتاده کشور هم این شانس رو پیدا میکنم که مردم رو ببینم، با فوتبال اونجا آشنا بشم، با مربیان اونا آشنا بشم، این برام خیلی لذت بخشه. که من به اونا از این تجربیاتی که این سال به دست آوردم انتقال بدم به اونا تا کمک بشه، این برام خیلی خوشاینده. و در طول مدتی که من از احوال اومدم تو این 3-4 ماهه، شاید این اگه اشتباه نکنم 11 سفریه که من دارم به همین نقاط دور کشور و از این کارم خیلی لذت میبرم. قده با ناز نگار قلبم و دیوونه نکن با عشقه هات خونه ی قلب منو ویرونه نکن این قده با ناز نگار قلبم و دیوونه نکن با عشقه هات خونه ی قلب منو ویرونه نکن دلم همیشه همه جا بهونه ی تو داره اوه با تموم ادعاش پیش تو کم میاره نازنینم طلبه نازنینم طلبه باشه دارم